Dofferhof was op een vroege ochtend bij de Aalscholverkolonie in de Waterleiding Duinen bij Zandvoort en nam daar voor ons dit ochtendconcert op. Dankjewel, Bob. Hoort je ook iets moois in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegvogels@bnnvara.nl. Eerst maar is het goede nieuws. Dat is ook wel eens lekker. Zeker op de vroege ochtend. Ik hoop overigens niet dat we u weer in slaap hebben gekwetterd met dat heerlijke ochtendconcert van zo even. Geef anders uw bedpartner even een duwtje, opdat hij weer oplet. Want, goed nieuws dus, het gaat uitstekend met de visarend in ons land. 5 broedparen zijn er nu, waarvan 3 in de Biesbos. En verslaggever Henny Radstaak duikt zo direct dat 600 jaar oude woeste stuk natuur in. Verder vindt er een intensieve zoektocht en opkweekactie plaats van vergeten groenterassen. En is er weer ruimhartig ingesproken op de fenolijn. En ook wordt er hardnekkig gezocht naar het hoe en waarom van de extreme afname, en dat is minder goed nieuws, van het aantal insecten in ons land. Heel veel insecten eten bladluizen. En hebben we ons eigenlijk wel eens afgevraagd hoe het met de bladluis gaat? Daarover zo meer. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. We'll be right back. begin, de finale. Uit een mooi begin, de finale. Uit de 74e symfonie in S-groot van Haydn. Uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Het mag wel een finale wezen, maar u staat en wij aan het begin van 3 uur natuur en milieu. Heerlijk op NPO Radio 1. Het gaat goed met de visarend in Nederland. Na het eerste broedsucces in 2016 zijn er dit jaar 5 broedparen. 3 visarendpaardjes hebben hun nest in de Biesbos. Voor het onderzoek naar deze soort zijn de jongen van een van die paardjes onlangs geringd. En dat is een hele klus, want het nest bevindt zich boven in een hoogspanningsmast. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, horen we van verslaggever Henny Radstaak. We leggen aan, we hebben een vaartocht achter de rug van bijna een uur. Een uurtje, ja. Zal dat in de Biesbos toch wat verder varen dan dat je van tevoren denkt? Joey Braat, boswachter van Staatsbosbeheer. Ja, spannend hè, zometeen. Dit soort dingen zijn altijd spannend. Het zijn natuurlijk de iconen van het gebied. Maar het is natuurlijk altijd spannend, zo'n ringactie. Van hoeveel jongen zijn er, hoe oud zijn ze precies? We kunnen natuurlijk wel een inschatting maken. Maar altijd spannend dit soort dagen. Zeker. Even aanleggen. Precies, even touwtje vastmaken. We zijn ook met een hele grote ploeg mensen aan boord. Want er zijn mensen van Tennet bij. Die gaan ook klimmen straks naar het nest toe. Albert de Jong van Zoo van Vogelonderzoek ook mee. Er komt nogal wat bekijken, hè? Want het zijn natuurlijk hoogspanningsmasten. Daar zitten die visarenden te broeden. Ja. Maar ja, als je daarbij wil komen, dan moet gewoon de spanning van die leiding af. Ja, dat klopt. Het is 65 meter hoog en het is ook nog eens een keer dicht bij de bedrading. Daar staat natuurlijk enorm veel kilovolt op. Dus dat is er nu gelukkig afgehaald. En de klimmers van Tennet die willen altijd meewerken. Het is natuurlijk een hele leuke klus voor ze. Dus die gaan straks omhoog. En dan worden de jongen in de rugtas geladen. En dan wachten wij beneden. We houden het allemaal goed in de gaten. We communiceren ook met elkaar of het allemaal volgens het plan verloopt. Zorgvuldig. En dan kunnen we op de grond kunnen we ze gaan ringen. Peter de Boer, jij gaat ze ringen zo meteen, hè? Ja. Laten ze zich makkelijk pakken vanaf het nest? Ja, de visarenden zijn een beetje atypisch onder de roofvogels in Nederland. De meeste jonge roofvogels, hoe ouder ze worden, dan gaan ze dreigen, vleugels wijd. En dan proberen ze ook te bijten. De visarenden niet, die drukken zich. Dat zijn een soort hazen. Dus dat zijn een beetje aparte roofvogels. Bijzonder, maar wel makkelijk hiervoor. Ja, dat is voor ons heel makkelijk. Ja. Harm Blom, collega van Joey, hè? Staatsbosbeheer, boswachter hier in de Biesbos. Wat weten we van die ouders visarenden? Nou, het is een Duits vrouwtje en een Duits mannetje. Vooral het mannetje is wel bekend, denk ik, bij een ieder. Dat is de bekende 7TG. Dat is de visarend van de webcam van Beleefde Lente. Ja, klopt. Ja. Dat is de Beleefde Lentevogel. En is ook wel echt de grondlegger van de Nederlandse populatie. Broedt vanaf 2016 in de Biesbos. Vorig jaar had hij voor het eerst geen dame. Toen wist hij echt niet wat hem overkwam. En dit jaar leek het erop dat hij dacht van ja, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Zeearen op zijn nek, ganzen in zijn nest. Ja, en na lang duelleren heeft hij het voor elkaar gekregen om hier het vaste broedende mannetje weg te jagen. En hij broedt dus nu samen met de vaste vrouw van dit nest. Dus ja, die masten in het landschap, je kan ervan vinden wat je wil. Maar in ieder geval voor visarenden zijn ze wel functioneel. Ja. Want ze laten hun ogen er graag opvallen. En een beetje om het jaar. De ene jaar zit hij de broeder in het mast in het bekken. Dit jaar dus weer op een mast aan de rand. En dat heeft niet te maken dat de vrouw denkt van joh, ik wil elke keer een ander nest. Nee, er komt door slechtvalken. Slechtvalken broeden echt eerder. Die beginnen vanaf februari, maart met broed. En die kiezen dan ook zo'n nest uit waar de visarend het jaar ervoor in heeft gebroed. Maar slechtvalken zijn hier gewoon echt de baas. Dus die visarend komt aan in Spanje, uit Spanje, Portugal, uit Afrika. En die komt dan zo'n slechtvalk tegen. En dan denkt hij, oké, dat betekent dus een andere mast dit jaar. Verhuizen. Ja. Verhuizen, ja. Op menu en dan het pijltje naar beneden. Dan kom je als het goed is op P2. Dus we wisselen even van kanaal. Check. Op die bovenste arm zit hij. Het nest helemaal op het uiterste punt, hè? Indrukwekkend, hè? Dat, ik durf te zeggen dat deze vogels samen met enkele zeearenden het mooiste uitzicht in de hele Biesbos hebben. Ja. Zo'n mast is natuurlijk gigantisch groot, maar zo'n nest is zeker 2 meter breed. Ik denk stiekem toch wel hier, richting de meet, dik. Ja, die mannen van Tennet, die zijn nu die klimmers. Die zitten al in de ladder daar. Jullie staan met te kijken nu even omhoog te kijken naar het mannetje of het vrouwtje? Het mannetje. Het vrouwtje even verderop daar, of niet? Ja, ze hangen nu samen bij het nest inderdaad. 7TG. Dat is mannetje. Ja, je kan nu de ring aflezen. Dat is mannetje inderdaad. Ja. Ja, dat is toch wel gaaf, hè? Ja. Nou, ja, word je er blij van? Ja, ik word er wel blij van, ja. Ik zie bij Joey toch ook wel een soort opluchting van, oké, nu weten we het echt zeker. We hebben gelukkig een paar fotografen in het gebied die echt met ons meedenken. Want op een gegeven moment werd het wel een beetje lastig. Wie doet het nou met wie en waar zit nou wie? En we zagen wel foto's van 7TG, maar hij wisselde ook nog wel eens van mast en van plek. Maar ja, nu heel duidelijk jongen en hij vliegt nog steeds rond. Nou, die mannen zijn al bij de eerste arm. Ze zijn er al bijna eigenlijk. Gaat snel. Ieder zijn vak, Henny. Ja, dat zie ik mezelf niet doen. Nee, ik ook niet. We hebben altijd een beetje gedacht vanuit de theorieboeken... visarenden zijn heel erg monogaam. Nou, dat lijkt in de praktijk ook vaak zo te gaan. Maar wat blijkt dat het wel leidend is, is de broedlocatie en het nest. En daar kiest de vrouw toch voor. Dus als de broedlocatie heel goed is, het nest klopt, er is voldoende rust... dan wisselt ze dus blijkbaar ook makkelijker van een man. Ah. Nou ja, althans, voor de populatie in de biesbos is het helemaal niet verkeerd. Want we hebben hier echt te maken met een kruispopulatie tussen Engelse vogels en Duitse vogels. Wat een hoogte, hè? Zo, ja. Ja, ze zijn nu die twee mannen op de bovenste arm. En lopen nu van het midden helemaal naar rechts, naar het uiteinde waar het nest zit. Horen jullie mij? Ja, wij horen je. Het gaat om twee jongen. Kijk, twee jongen. Dat weten we nu ook. Ja, twee jongen, dat is mooi. Ja. Heel gaaf. Ik kom naar jullie toe, Joey. Dus nu komen ze in de zak, in de linnen tas of zo. Naar beneden. Zak naar beneden. Dan blijven ze rustig. Ja, ze blijven in het donker, dan blijven ze rustig. Dan klimmen ze naar beneden. Dan gaan, hier ligt alles al klaar. Dan worden ze gemeten, foto's gemaakt van de ondervleugel voor geslachtsbepaling. En dan ging erom natuurlijk. En dan gaan ze weer omhoog. Ja, dat was de oudste van de gring. Zo, dan komen ze aan met de rugzakken. Ja, ik ben heel benieuwd. Een dikke smile. Zullen we met die beginnen? Ja, is goed. We alleen een lukje hebben deze. Ja. Oh, wat mooi. Kijk eens even. Iets jonger dan de vorige keer. Ja, dit is de mooiste maat die je kan hebben. Het oranje oog. En de echte tekening komt door. Dat lichtbruin, dat warme bruin op die donkere onderveren. Prachtig. Kleuring links. Thuis is 51-0. De maximaal gestrekte vleugel is 187. Ja, dit is echt nog een jonkie. Ja. Albert, er zijn toch mensen die zich dat afvragen. Waarom al dat gedoe? Laat die beesten met rust. Waarom moeten al die vogels geriend worden? Waar is dat nou eigenlijk goed voor? Ja, dat is wel degelijk goed. Want daardoor weten we heel goed wat die vogels doen. En wat wij hopen te zien is dat deze vogels, een deel ervan, ook weer terugkeert. Dus je kunt eigenlijk op een goede manier de populatie volgen. Die ringen die helpen daar heel erg bij. En we weten ook dat deze vogels daar helemaal geen last van hebben. Er worden heel veel visarenden geringd in Europa. En dat gaat goed. Dus, waarom is het belangrijk om dat allemaal te weten? Om dat te volgen, waar ze uithangen, waar ze vandaan komen? Ja, nou, dat is ook in het kader van bescherming bijvoorbeeld belangrijk, hè? Dus we zien nu dat het best wel lang duurt voordat die visarenden hier vaste voet aan de grond krijgen. Maar we zien ook, dankzij die ringen, dat het dus wel degelijk mogelijk is dat ze zich op honderden kilometers van hun eigen geboorteplaats vestigen. Dus dat vertelt bijvoorbeeld ook dat die vogels daar dat op een natuurlijke manier kunnen doen. En is voor mij ook wel een reden om te denken, we hoeven ze daar niet bij te helpen. We hoeven niet een speciaal beschermingsproject op te zetten voor de visarend. Die redt zichzelf wel. Precies, we zien dus aan die ringaflezingen dat ze zich best goed zelf ook kunnen verspreiden. Oh, gewicht, nog een klein tasje. Hij blijft gewoon rustig liggen op zijn buik. Ja, ze zijn heel rustig. Meestal als je dit bij een havik kan versperren, dan zijn ze luid aan het kekkeren en proberen ze te klauwen. Visarenden zijn ontzettend rustig. Oké, nummertje 2. Zie je als klimmer bij Tennet ook niet elke dag natuurlijk. Nee, dat is een snoepraadje dit, hè? Ja? Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het wel bijzonder is met een jonge visarend in je rugzak naar beneden. Ja, wie doet het nou, hè? Er zijn maar een paar mensen in heel Nederland die dit mogen. Nou, dat is toch bijzonder. Deze zitten ongeveer op een dag of 24, 25. De snelle hoogte is 15,9. We zagen er net een aankomen met een tak in de poten en de andere zit ergens op een mast. En nu komt er een aan met een vis. Dus wat ze vooral willen is gewoon de jongen groot brengen. En dat kan over een kwartiertje weer. Nou, dan gaat hij op je rug naar boven. Ja, het is wat, hè. Netjes weer in zijn nest zetten. De kindertjes gaan weer naar boven, Harm. Ja, hier worden we wel blij van. De ringactie, om het zo te zeggen, ging gewoon hartstikke goed. Ouders vliegen rustig rond en je zal straks zien als die jongen op het nest zitten. Binnen no time zitten die ouders erbij. En het is heel waardevol en belangrijk en ook gewoon buitengewoon tof. Dat je een aantal jongen uit die Nederlandse visarenpopulatie kan ringen. Dat is wel echt heel belangrijk om er meer over te weten te komen. Dus mooie zaak. Goed zeker, zo meteen natuurlijk. Altijd, hè? Altijd, hè? Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Nou, we gaan weer naar boven toe. Ja, nou, dan gaan de twee klimmers met ieder een jonge visarend op de rug weer naar boven. Succes, mannen! Dank u. Ja, een succesvolle operatie daar in de Biesbos. U hoorde Henny Radstaak in gesprek met Albert Jong van Zo van Vogelonderzoek. Boswachters Joey Braat en Harm Blom van Staatsbosbeheer en vogelringer Peter de Boer. Lavelle's Devet uit de film Indochine uit 1992. Uitgevoerd door de Schotse componist en pianist Patrick Doyle. Ja, u bent weer de natuur ingetrokken. Of heeft gewoon uw hoofd uit uw slaapkamerraam gehangen. En heeft weer van alles gezien. En dat weer ingesproken. Die bijzondere waarnemingen op 035-6711-338. Ruud Hogeveen uit de Beeld. Het is zondag 23 juni en het is eindelijk mooi weer. Ik zit in de tuin met mijn krantje en opeens komt er met veel geluid een groot insect over. Ik kon er nog net een foto van maken en na consultatie van het internet kom ik erachter dat het een reuzenhoutwesp is. Nog nooit zo'n beest gezien, maar wel leuk. Met lieve Mortelmans in de Beeld. Voor het eerst zie ik buiten het natuurgebied Park Vliegbasis Soesterberg het slangenkruid staan. In de ruigte en in de bermen van de fietspaden van de regio Utrecht. De fraaie, koningsblauwe bloeiwijze van het slangenkruid valt wel op. Zo ook in de beeldentuin van landgoed Beerschoten in de Beeld. Dag. Gerben van mij uit Leens. Zowel in de tuin, op de Leense Tillen, als op de theefabriek in Houwerzijl staan de lindes prachtig te bloeien. En toen ik bij de laatste plaats aan het werk was, ik was de heg aan het bijknippen, hoorde ik bij die linde een heleboel gezoem. Ik ging even kijken en wat zag ik daar? Honderden, zo wel niet duizenden bijen waren de bloemetjes aan het bezoeken. Heel erg goed voor de andere lindes. Met Nicoline van de Kosteerstuin in Hilversum. Het Sint-Janskruid staat geel te bloeien. In tuinen en plantsoenen zie je nu juist de grote zus van het Sint-Janskruid bloeien. Dat is de zogenaamde hypericum, het hertshooi, met heel veel gele bloemen en gevolgd door rode bessen. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Het was een prachtige warme avond. Toen het schemering intrad, zag ik bij ons in de tuin omstreeks 10:15, 10:30... een prachtige egel rondlopen die druk aan het fourageren was. Het was een volwassen egel die naar wormen en slakken zag. Net hier ook, in Latjag in Carinthië. Naast ons hotel ligt een cricketveld waar elke middag zo rond 5:00... 8 of 9 zwarte ibissen komen fourageren op het kortgemaaide gras. Maar vandaag waren ze er al veel vroeger en met veel meer. Nadat het in de nacht een tijd had geregend, liepen er om 7:00 al wel zo'n 50. En na het fourageren waren ze ook weer ineens allemaal weg. Oh, en alsof het allemaal nog niet genoeg is, nog een tweede melding. De plantenbak die aan ons balkon in van onze hotelkamer hangt, de bloemen die in die plantenbak zitten, worden dagelijks bezocht door een kolibrievlinder. Maria Lodewijk uit de Renesse. Ik had vanochtend toch zo'n prachtige ochtend. Ik was om 5 uur al buiten. Liep op mijn heerlijke duinpad tussen Renesse en Haamstede. En de koekoek is er nog, de nachtegaal is er nog. En wat ik dan vooral zo mooi vind om die tijd, alles is nog een beetje nat, de zon komt op, prachtig licht. En het is niet alleen wat ik dan hoor en wat ik zie, maar het is ook vooral wat ik dan ruik. De eglantier, de pamperfoelie, de liguster, heerlijk. Hanse Bruin uit Sassheim. Het regent even niet en ineens staan in de zon in bloei de witte klaver in het gras, de teunisbloem, de bosandoren, de stokroos en de vlinderstruik nog zonder vlinders. Fendi Ripassa, Amsterdam-Oostdorp de Aker. En ik kom net thuis en bij mijn huis hebben de eerste stokrozen en de eerste wilgenroosjes het op een bloeien gezet. Heel erg mooi. Dag, met Hans Gartner in Nes. Langs de dijk, aan de overkant van de dijk, aan de badkant moet ik zeggen. Het is hoog water en wat ik zie is dat de soos, oh nee, het is niet de soos, maar de hoogwatervluchtplaats van de Schollekster zich aardig begint te vullen. Met andere woorden, blijkbaar zit het broedseizoen erop. Heel veel Schollexters, echt al honderden. Ik zie eigenlijk de afgelopen dagen het alleen maar toenemen. En waar ze allemaal vandaan komen, ja, dat weet ik niet. Het enige wat ik wel weet, is dat uiteindelijk nu datgene gebeurt wat vanaf deze tijd tot in de winter en zelfs tot na de winter blijft gebeuren op hetzelfde plekje langs de dijk. Niet willekeurig, maar blijkbaar toch uitgezocht. Al jaren dezelfde plek, de hoogwatervluchtplaats. Dag! Een fragment uit de muziek voor de James Bond film You Only Live Twice uit 67 met Sean Connery. Die werd gecomponeerd door Monty Norman en John Barry. Hier uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra. Na 19:30 de zoektocht naar vergeten groenterassen. En heeft de stand van de bladluis iets te maken met de achteruitgang van insecten? Nu eerst het nieuws met Dorrie Bouwman. NPO Radio 1, het NOS Journaal. Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten moeten rekening houden met ernstige overlast door orkaan Beryl. Die bereikt vermoedelijk morgen het Caribisch gebied. Amerikaanse meteorologen waarschuwen voor windsnelheden rond 120 km per uur. Frankrijk mag vandaag stemmen voor een nieuw parlement. In de peilingen gaat de radicaal rechtse partij van Marine Le Pen aan kop. 3 weken geleden werd die partij de grootste bij de Europese verkiezingen in Frankrijk. Oekraïne zegt dat er 7 mensen zijn omgekomen door een Russische raketaanval in de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 kinderen, ook raakten 31 anderen gewond. In de Zuid-Spaanse stad Malaga zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het massatoerisme. Door het groeiend aantal bezoekers en vakantiehuisjes is een huis kopen in Malaga volgens inwoners vrijwel onmogelijk. Het weer. In het oosten trekt de regen vanochtend weg. Verder is het droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 tot 22 graden. Bij zijn vertrek uit El Borgo Ranero werd Ron Morenhout uitgeleide gedaan door kikkers en mussen. Ze keken hem na tot hij aan de horizon verdwenen was. Stap voor stap op weg naar Santiago de Compostela. Daar ging Ron. Maar hij nam nog wel dit geluid op en stuurde het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo de hernieuwde interesse in vergeten groenterassen en de impact die de mens heeft op de bladluis en die weer op het voortbestaan van insecten. Ewon Chang speelde Le Cortège de Balky uit de pianocyclus Histoire van Jacques Ibert. De haverwortel, dikke Leidse winter of de Kennemerland. Het zijn allemaal namen van zogeheten erfgoedrassen. Oude gewassen met een bijzonder verhaal. Een deel van die groenterassen is nergens meer te vinden. Een ander deel kunt u nu zien groeien in een grote tuin in Gelderland. Onze verslaggever Pleunaerts is ter plaatse. Hier staan al een hoop gewassen. Hier zie je de courgettes. In de ommuurde tuin worden verbouwd. En hier komen we aan bij het bed van de erfgoedrassen. Lana de Bruin van het Centrum Genetische Bronnen Nederland. We staan hier in de ommuurde tuin in Renkum. Je zegt al, hiernaast staan oude rassen en hier links staan erfgoedrassen. Maar wat is het verschil? In de vorige eeuw hebben we een hele hoop rassen die we verbouwden en die werden veredeld. Dus daar is de variatie enorm in. Dus van dorpje tot dorpje of per provincie kon dat verschillen. En de erfgoedrassen die hebben we als genenbank geselecteerd omdat die ofwel nog beschikbaar zijn in de zaadhandel of een bijzonder verhaal hebben of een bepaalde belang hebben gespeeld in de agrarische sector in Nederland. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de oude rassen die we hebben uitgelicht. Nou, laten we er maar even langs lopen. Hè? Esther Kouler, van hier beheerder in de ommuurde tuin. Hè? We hebben hier een bed waar jullie nu tijdelijk die erfgoedrassen in hebben staan dit jaar, hè? Ja, dus Lana, die is ook een oogsteler hier in de tuin, die zei van wij hebben heel veel mooie erfgoedrassen en we willen het laten zien. Zou dat niet bij jullie kunnen? Want nou, we zijn open voor het publiek en we hebben al heel veel verschillende oude rassen. Maar dit is eigenlijk dus nog een stapje verder. Ik zie verschillende soorten sla, Romaine. Ja, dus deze heeft een Franse naam, Romaine Gris Marichère. En dat zegt dus iets over de afkomst dat het in Frankrijk is veredeld. En daar ook is verbouwd. Maar ook in Nederland is het verbouwd. En het is een bindsla. En het werd dan vroeger, je ziet dat hij hele langwerpige bladeren heeft. En die werden vroeger dan dichtgebonden. Zodat je een heel mals binnenste deel kreeg. Dus de moderne rassen van de Romeinse sla, die kroppen meer. Dus die maken zelf eigenlijk dus dat lichte hart. Dus de little jam die mensen tegenwoordig eten, die zijn van binnen gewoon gebleekt. En die hoef je dus niet meer vast te binden. Dus dat scheelt weer arbeid. Okay. Een heleboel, zeker in Nederland, is erop gericht om zo min mogelijk arbeid nodig te hebben. Omdat we steeds minder mensen in de landbouw hebben. En gelukkig zien we daar nu op kleine tuinderijen wat verandering in komen. Maar dat is wel de grote richting waarop veredeld is. Maar wat voor mensen willen dan nog zo'n kropsla die iets meer werk kost? Ja, het is ook een beetje het gevoel van vroeger, van wat mensen vroeger verbouwden. Bijvoorbeeld, we hebben daar verderop een aantal kolen staan. Ja. De Westlandse echte, dat zijn spruitjes. En dit oude ras van spruitjes, die zullen een stuk bitterder zijn dan dat je ze nu kent. Ja, en ik herken wel verder die stengels met die een beetje grijsachtige grote koolbladeren. Ja, en later in het seizoen zullen dan nog die spruitjes in de okselknoppen gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Maar goed, tegenwoordig is er vooral dan veredeld op uniformiteit of op kilo's. En dan is die bittere smaak eigenlijk een beetje verloren gegaan. Terwijl mensen dat juist daar nog wel een verlangen naar hebben om juist die bittere smaak weer te proeven. Yeah. En hier bijvoorbeeld de Westerwoldse, dat is een boerenkool. En uit Groningen, denk ik. Ja. Westerwold is in Groningen, toch? Ja, precies. En dat was een winterharde boerenkool. En die werd dan vooral voor de kippen gebruikt. Omdat die eigenlijk wat te grof werd bevonden voor menselijke consumptie. Maar dan zie je dus ook een beetje zo het belang voor veevoer. Bijvoorbeeld hier ook een voedererd waarvan het stro werd gebruikt om te voeren. Boerengrauw heet die. Ze hebben ook van die mooie namen allemaal. Ja, klopt. Ja. En die zeggen ook vaak iets over de afkomst. Want hier zie je bijvoorbeeld Langerdijker Bewaarwitte. Dat is nu nog een wat kleiner plantje. Maar daar wordt dan later in het seizoen een grote witte kool wordt erin ontwikkeld. En Langerdijker, dat is een naam die veel voorkomt in koolrassen. Omdat Broek op Langendijk, een dijkdorp in West-Friesland, het gebied was voor de kolenteelt in de vorige eeuw. En eigenlijk al vanaf de middeleeuwen. En die kolen die werden dan via de doorvaarveiling, via het water, opgestapeld op bootjes, naar Alkmaar en naar Amsterdam getransporteerd. Omdat de grond daaromheen veel te drassig was. Was helemaal niet geschikt voor kolenteelt. Maar Langendijk dus wel. Dus dan zie je heel veel koolrassen die Langendijk in de naam hebben. Ja, die kolen, dat is wel echt. Er zit heel veel variatie in, hè? Er zijn heel veel oude rassen van. Ja, klopt. Ja. En van die oude rassen hebben dus ook een hele hoop geconserveerd in de genenbank. Maar er zijn ook wel nog een paar die waarvan we weten dat ze er waren, maar die er gewoon niet meer zijn. Mm-hmm. Dus dat is dan bijvoorbeeld de Langerdijker Donkerrode Vroege Herfst. Of Langerdijker Donkerrode Vroege Herfst. Ja, zulke namen hadden ze. Ja. Of de Langerdijker Late Donkerrode Winter. Dus dat is een winterrode kool. Bijna gedicht. Ja, dat klopt. En jij zei ook net, mensen hebben ook een soort emotionele gevoelens bij deze planten. Hè? Komen hier veel wat oudere mensen, Esther, die helemaal opbeuren bij het zien van die Westerwoldse groven? Nou, eigenlijk zien we juist ook heel veel jonge mensen die steeds meer geïnteresseerd zijn in oudere rassen. Soms is er wel iemand die zegt van, oh ja, dat weet ik nog, dat tilde mijn vader nog wel eens. Maar ik denk juist dat mensen zich realiseren van, hey, waar is eigenlijk onze geschiedenis gebleven? Want die zie je dus inderdaad niet meer terug in de supermarkt. Ook omdat daar vaak ook niet wordt verteld wat voor ras het is. Daar staat alleen maar boerenkool bij. Terwijl het natuurlijk superleuk is als jij uit Westerwold komt... dat je je eigen boerenkool, zeg maar, kunt eten. Dus ja, dat zie je. En we krijgen heel veel interesse vanuit de horeca. Dus zeker restaurants die veel meer op plantaardig gericht zijn... en veel meer op diversiteit, op biodiversiteit en op... niet alleen maar lekker eten maken voor de klant... maar ook iets doen voor de wereld. Die vinden dit soort rassen natuurlijk super interessant. Ja, want wat doet het voor de wereld? Heeft het nog ook een functie voor de biodiversiteit? Of? Ja, je hebt dus inderdaad dan dat biocultureel erfgoed deel... van dat dit onze geschiedenis is en dat dit was wat we vroeger aten. En dat is het waard om te conserveren. Maar het heeft ook als praktisch nut dat... omdat die diversiteit van oude rassen zo groot is... kunnen er eigenschappen in zitten die we... in de veredeling van vandaag de dag ook nog steeds kunnen inzetten. Om bijvoorbeeld een hoge opbrengst met een goede vorstresistentie te combineren. Of een ras te maken dat goed tegen een heel nat voorjaar kan. Of wat vroeger of wat later oogstbaar is. Dus op die manier kan het... misschien minder bespoten hoeft te worden... Ja, want daar moeten we natuurlijk ook naartoe voor minder input van pesticiden of van kunstmest in onze teelt. En ja, je hebt bijvoorbeeld van oude graanrassen, die kunnen wat dieper wortelen, waardoor ze gewoon wat makkelijker bij het water daar kunnen of bij de voedingsstoffen. Dus op die manier heb je verschillende eigenschappen die je dan goed kan inzetten om weerbare gewassen te maken in een veranderende wereld. Ja, we kunnen ook iets proeven. Want je had het net over de culinaire aspecten van deze oude rassen. Is er iets wat er heel bijzonder smaakt? Die kan je niet. Dat is de Westerwoldse grove. Dat is die boerenkool die wat taaier is. Want ja, ik proef zelf nu inderdaad dat koolsmaakje dat erin zit. En ook wel een kleine bitterheid. En dit is natuurlijk nog maar een jong plantje. Hè? Dus als die bladeren echt wat groter worden... dan worden ze nog wat bitterder en wat steviger. Maar ik vind hem eigenlijk nu nog best wel smeuig. Hij is best wel fris. Ik zou hem zelf eigenlijk ook wel eten. Niet per se in de kippen voeren. U hoorde verslaggever Pleun Aerts in gesprek met Esther Kuyler van de Ommuurde Tuin... en Lana de Bruin van Centrum Genetische Bronnen Nederland. Datzelfde centrum doet een oproep aan iedereen die ergens op zolder of in de schuur nog oude zaadjes heeft liggen. Dat zouden zaadjes van verdwenen erfgoedrassen kunnen zijn. Die willen ze onderzoeken en gebruiken om hun collectie uit te breiden. Voor meer informatie kijk even op vroegvogels.bnnvara.nl. De wilde akelei uit De Bloemen van Jean Sibelius, uitgevoerd door Halvard Giemse. En op de buitenmicrofoon hoorden wij net natuurlijk ook de wind in de bloemen en het riet. Nou, zat net een rietzanger verte misschien. Nee. Het is even heel rustig. Goed, gaan we naar de bladluizen. De berichten over de achteruitgang van insecten zijn inmiddels helaas bekend. Driekwart van de biomassa aan vliegende insecten zijn we de afgelopen decennia kwijtgeraakt. Ik herhaal het nog maar eens. Driekwart aan vliegende insecten zijn we de afgelopen decennia kwijtgeraakt. Over de precieze oorzaken is veel minder bekend. Zo is recent pas duidelijk geworden dat veel van de insecten die het zwaar hebben op een of andere manier afhankelijk zijn van bladluizen als voedselbron. Promovendus Quinniver Tuinder van de Stichting Bargeveen is daarom een onderzoek gestart naar bladluizen. Rob Buiter is met hem op pad op een landgoed op de Veluwe. Geweldig geluid, hè, die raven. Mooi decor om je werk te doen, hè, Quinniver? Ja, prachtig. Ja, heel erg mooi. Aan de rand van de Veluwe, ja. Klein boeschoten. En wat is dit precies voor een landgoed? Nou, dit is eigenlijk een familielandgoed. Een stuk bos en ook akkers. Die pachten ze dus voor een deel ook aan een biologische boer. En dat is voor jullie een mooi voorbeeld van een heel extensief gebruikt terrein waar jij een deel van je onderzoek kan doen. Precies. Extensief gebruikt. Dus de boer die hier werkt, die werkt biologisch. Dus zonder kunstmest en zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Dus dat is heel anders dan... dat is een extensieve vorm van landgebruik. Ja. Ja. Dus de monsters die jij hier hoopt te verzamelen zouden zo schoon mogelijk moeten zijn. Zo schoon als je het in Nederland kan krijgen. Dat is natuurlijk... Dat blijft de vraag. We zitten aan de westkant van de Veluwe. En omdat de overheersende windrichting in Nederland zuidwest is, komt natuurlijk wel alles uit de Gelderse Vallei hier terecht. Dus het zou natuurlijk kunnen zijn dat daar toch nog stoffen uit terechtkomen. Maar goed, dat moeten we gaan onderzoeken. Hier een monsterpunt. Voor vijf. Pak gewoon vijf bomen. Vijf willekeurige bomen ga je nu bemonsteren? Nou, we zoeken dus specifiek naar zomereiken. Bladluizen die op die eiken leven en uiteindelijk ook de beesten die bladluizen eten. Ja, want dus daar ben je specifiek in geïnteresseerd, in die bladluizen. Ja, dat klopt. Er is een onderzoek gepubliceerd in 2017 al, waaruit bleek dat op basis van metingen in Duitse natuurgebieden, dat in de afgelopen 30 jaar dat we driekwart van de biomassa aan vliegende insecten zijn verdwenen. Dat is natuurlijk ontzettend veel. Iets waar eigenlijk heel veel zorgen ook over zijn. En dat is eigenlijk het beginpunt geweest. En de volgende vraag is dan natuurlijk, oké, maar hoe komt dat dan precies? En uiteindelijk, wat kunnen we daaraan doen? En wat ze dus gedaan hebben, is ze hebben met een heel groep experts eigenlijk gekeken van, goh, welke insectengroepen specifiek gaan er dan veel achteruit? En als je dat dan op een rijtje gaat zetten, dan valt dus op dat heel veel insectengroepen ergens in hun levenscyclus afhankelijk zijn van bladluizen als voedselbron. Dus jullie denken eigenlijk dat als die bladluizen de gemeenschappelijke factor zijn van al die insecten die achteruit gaan, moet je misschien daar ook de oorzaak zoeken? Ja, nou in ieder geval een deel. Kijk, natuurlijk is er al veel onderzoek gedaan naar de achteruitgang van insecten. Dus bepaalde oorzaken zijn al lang bekend. We weten dat er veel minder bloemen in ons landschap zijn dan vroeger. We weten dat er natuurlijke natuurgebieden dat die versnipperd zijn geraakt. Dat die niet meer goed met elkaar verbonden zijn en ook veel kleiner zijn geworden. We weten dat de grondwaterstanden zijn gedaald, dat het is verdroogd. Maar ja, insecten zijn natuurlijk het is een ontzettend grote diergroep met ontzettend veel verschillende soortgroepen en levenscycli. En dus is het ook belangrijk om, ja, als we het over zo'n massale achteruitgang hebben, om al die mechanismen inzichtelijk te maken. En dit is er eentje waarvan we eigenlijk nog niet zo goed weten of die nou belangrijk is of niet. Ja, ja. Nou, ondertussen is je collega Joost is al aan de gang gegaan. Een hele lange snoeischaar, Joost, waar je dan op afstand eraan kan trekken. Helaas. En je probeert de takken op te vangen voordat ze op de grond komen. Ja, het liefst wel, maar voor Fluwee maakt er niet zo heel veel uit, natuurlijk. Willen wij dat de grond niet raakt, want je wil echt precies weten wat er op het blad zit. Bladluizen kunnen ook er vanaf vallen als het de grond raakt. Maar phloem, zeg je, Joost? Ja, phloem, dat zijn de basvaten van de bomen. Bomen hebben houtvaten en basvaten. En dat noemen we xyleemvaten. Dat is eigenlijk waaruit de boom vanuit zijn wortels het water opneemt. Vanuit het phloem wordt het dus weer naar beneden getransporteerd. Dus het komt van het blad af. Een beetje vergelijkbaar met aderen en slagaderen bij ons. Ja. En dat phloem, daar ben jij vooral in geïnteresseerd, Quinniver. Ja, klopt. Want dat is eigenlijk meer of meer wat bladluizen eten. Dus ze boren in zo'n blad of in een tak. Boren ze door de nerf heen of door de tak heen. En dan komen ze dus boren met een zuigsnuit. Ze hebben een zuigsnuit. Boren ze die sapstroom aan. En omdat er een enorme druk op zit, stroomt het er dan uit. En dat is eigenlijk een voedsel. Dat is een voedselbron. Dus als we willen weten of bladluizen last hebben van verandering in het milieu en verandering in hun voedsel, dan moeten we naar het vleemsap kijken. Ja, dus ja. Je gaat bijvoorbeeld kijken of daar misschien iets van bestrijdingsmiddelen uit de omgeving in terechtkomen. Ja, we kijken in dit onderzoek naar twee drukfactoren. Dus we kijken naar de effecten van stikstofdepositie, waar Joost ook al meer onderzoek aan heeft gedaan. En we kijken ook naar de effecten van pesticiden, omdat er toch metingen zijn geweest nu dat ook midden in natuurgebieden, dat de resten van verschillende soorten pesticiden voorkomen. En eigenlijk is nog helemaal niet duidelijk. Er is heel weinig onderzoek gedaan naar wat dat voor effect op die ecosystemen heeft. En daar gaan we nu een kleine poging in doen om daarmee inzicht in te krijgen. Maar zelfs zo'n prachtig paradijsje hier, zo'n eilandje midden in de Veluwe, zelfs hier zou je nog vervuiling kunnen verwachten. Ja, nou, er is dus vorige week een rapport gepubliceerd van de Stichting Meten is Weten, is dat. En die doen metingen van pesticiden op allerlei plekken in Nederland. En die hebben inderdaad ook een meetpaal gehad. Behoorlijk midden op de Zuidwest-Veluwe. En ook een paal midden op het Dwingelderveld. En daar meten ze inderdaad gewoon pesticiden. Dat zijn gewoon stoffen die worden daar in de lucht gevonden. Maar ik weet niet, nou is natuurlijk de laboratoriumtechniek is tegenwoordig zo ver dat je een concentratie van 0,000001 al kunt aantonen. Maar wat betekent dat in het milieu? Nou, dat is precies de vraag die we proberen te beantwoorden. Want het is inderdaad waar. Het zijn dus niet de concentraties waarvoor soorten waarvan uit de test meteen blijkt dat die insecten meteen doodgaan. Maar het is wel een mix van verschillende stoffen. En eigenlijk is helemaal niet duidelijk wat zo'n mix van stoffen doet. En het blijkt wel zo te zijn, als je dus die concentratie van de verschillende stoffen optelt, ja, dan kom je wel op hoge concentraties uit. En niemand weet precies wat het effect ervan is. Dus het is, ik weet niet, wat ik net ook vertelde, je ziet dus dat in die onderzoeken die nu gedaan zijn, dat er in ieder geval een mix van 8-9 stoffen is die ongeveer 3/4 van alle massa uitmaakt. Maar wat die mix van stoffen die eigenlijk midden in het natuurgebied wordt gevonden precies doet, dat proberen we eigenlijk te achterhalen. Volgende monster even prepareren. Nou ja, we hebben hier dus takken van de eikenboom afgehaald. En als je dan inderdaad aan de onderkant van de bladeren kijkt, dan zie je dat er inderdaad ook bladluizen op zitten. Dus je ziet hier een volwassen bladluis, ook met vleugels. Waar zie je die? Hier zie je hele kleine, is een beetje geel. Oh, ja. En het zijn dus volwassen bladluizen, die hebben ook vleugels. Je hebt dan een fractie van een millimeter groot, het is echt inimini. Ja, en je ziet hier, hier zien we nog kleinere en ook iets bleker gekleurde beestjes, dat zijn allemaal nymfjes. Dus die zijn nog jong, die zijn nog niet volwassen. Dat zijn deze hele kleine puntjes. Ja. Ja. Dus wat we in het onderzoek ook doen, is we verzamelen dan takken. En dan leggen we blaadje voor blaadje, per boom leggen we wat blaadjes onder de microscoop. En dan gaan we gewoon het hele blad af. En dan tellen we gewoon van hoeveel bladluizen zit hierop. Om een beetje een idee te krijgen van, wat is nou de dichtheid in die verschillende bossen. Ja. Van hoeveel bladluizen zit hier, hoeveel jonge bladluizen zitten daar nou bij, hoeveel oude bladluizen zitten daar nou bij. Een mooie verzameling monsters, eikentakjes verzameld. Gaan mee in de vuilniszak naar het lab om te analyseren. Het is wel grappig, als er nou mensen luisteren die misschien zelf een moestuin hebben of zo, die alleen maar een schurftekel hebben aan bladluis. En die horen dan dat hier wetenschappers zich zorgen maken over de toekomst van de bladluis. Ja, dat is, het is natuurlijk inderdaad ook hoe in de wetenschap zelfs ook best vaak naar bladluizen wordt gekeken. Dat gaat dan eigenlijk vanuit een landbouwperspectief als plaaginsecten. Maar eigenlijk is ook wel duidelijk dat ze gewoon een heel belangrijke sleutelsoort vormen in die natuur als voedselbron. Ook als producenten dus van honingdauw en allerlei interacties bijvoorbeeld die ze ook hebben met mieren dus. Hè, mieren die echt bladluizen kweken of die bladluizen beschermen. Dus het is ook wel heel belangrijk om op die manier naar te kijken van, ze zijn gewoon een heel belangrijke schakel in die natuur. En we weten eigenlijk helemaal niet hoe ze in natuurlijke systemen, hoe dat werkt. En hoe ze interacties aangaan en wat er gebeurt op het moment dat daar veranderingen optreden. Ja. Misschien een mooie bijvangst van jullie onderzoek. Een beetje eerherstel voor de bladluis. misschien het is denk ik wel. Ik denk dat het wel belangrijk kan zijn dat we realiseren dat alle soorten altijd een functie hebben. En dat is ook een soortgroep waar eigenlijk heel weinig. Er zijn niet zoveel mensen die natuurlijk naar bladluizen kijken. Maar als je zo over nadenkt, eigenlijk in dit systeem zijn ze ontzettend belangrijk. Op allerlei manieren spelen ze een heel belangrijke rol.

Eerder op de avond werd ook regerend kampioen Italië naar huis gestuurd. Zwitserland was veel sterker en won die achtste finale ook met 2-0. Het weer. In de oostelijke helft van het land trekt de regen vanochtend weg. Elders is het droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 tot 22 graden. Later vandaag opnieuw een paar buien. Dit was het NOS Journaal. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Kraaks ribbelchips. Van de beste aardappelen. Fijn gesneden. Naturel en paprika. 2 zakken voor maar €2. Dat zijn de allerlekkerste chips voor de allerlaagste prijs. Tuurlijk wel. Aldi. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Nu ook lekker voordelig bij Aldi. 500 gram kersen, €1,89. En best geteste lasagne bolognese, 1 kilo, €3,99. Tuurlijk wel, Aldi. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Daar is wel wat, te zien, Gilles. Net zat hier ook nog een mierenkolonie tussen. Maar... Er wordt een balk omgedraaid, oude boomstam. Ja, we hebben hier heel veel pissebedden. Maar je ziet er ook mieren tussen lopen. En die pissebedden zijn myrmecofielen. Oh, wat zijn dat? Dat zijn insecten... die leven in mierennesten. En die leven dus in symbiose, vaak, met de mieren. Ik sta hier naast Gilles Soest. Mieren-expert. Je mag je wel noemen, hè, Gilles, toch? Ja, zeker, ja. En ook gewoon scholier. De vijfde, gymnasium zit je? Ja. Momenteel toetsweek, maar hij kon toch even voor ons vrijmaken... om hier te zoeken naar mieren en Hanna Haring. Hanna, goedemorgen. Goedemorgen. Wetenschappelijk tekenaar. Die gaat zich direct ook tekentechnisch buigen over de mieren. Maar die... deze mier die we hier... Wat voor soort is dat? Dit is de zwarte wegmier. Lasius niger. Dat is een beetje de huistuin- en keukenmier van Nederland. Die heeft ongeveer iedereen wel in zijn achtertuin zitten. Ja. Dat grote gat daar, heeft dat met mieren te maken? Ik denk dat dit van een muisje is eigenlijk. Dus dat heeft er niet mee te maken. Maar die kan het wel een beetje de grond een beetje ophogen... zodat de mieren er makkelijker doorheen kunnen. Een zwarte wegmier, is dat een interessante soort... voor een jeugdig mierenexpert? Nou, die zie je eigenlijk overal. Ja. Die nesten zitten hier vooral op de zandgronden. Die mieren houden heel erg van zand. En dat zie je ook... veel in de steden. Want steden zijn meestal ook gebouwd op zand. Dus vandaar dat ze veel naar steden komen. Ja, ja. Nou, ik zie ze daar lopen. Zullen we nog eens even... Ik denk dat je hier nog andere... Oh, een zendertje valt eraf. Dat we hier nog andere soorten kunnen tegenkomen? Nou, we zouden hier bijvoorbeeld boommieren kunnen vinden. Of steekmieren. Nou, laten we eens even op zoek gaan. Steekmieren. Altijd leuk. En daarna gaan we tekenen. Goedemorgen, dit tweede uur. Mieren aan het Naardenmeer. Er wordt even overlegd over waar kunnen we nou nog weer andere soorten vinden. En hoe je die mieren het allermooist tekent. De Venolijn, het recyclen van papier en de column van Bibi Dumontak. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het vierde deel uit de symfonie in A groot van Karel Ditters von Dittersdorf. We gaan het even hebben over mieren. Hier buiten sta ik met wetenschappelijk tekenaar Hanna Haring, net afgestudeerd op de Costa Ricaanse trekmier. En Gilles Goest, ja, ik zei net al, hè, nog in de toetsweek, 17 jaar oud, maar ook gek op Nederlandse mieren. Van waar eigenlijk die fascinatie, Gilles, voor de mier? Nou, eigenlijk van jongs af aan was ik er al een beetje mee bezig. En ik vond het erg leuk om er gewoon naar te kijken wat ze aan het doen waren. Toen heb ik mieren in mijn kamer genomen, in een soort terrarium. Ja. En, hoe vonden je ouders dat? Ja, nou, ze vonden dat wel leuk, maar ze vonden de voederdieren die erbij hoorden wat minder. Oh, wat eten ze dan? Nou, fruitvliegjes of kakkerlakken, maar die hadden we dan weer niet. Maar dat kan je dan voeren, invriezen en dan voeren. Ja. Dat, en zijn ze altijd in hun bak gebleven? Ze zijn meestal in hun bak gebleven, ja, zeker. Ja. Ja, het was altijd wel leuk. Ik heb ze nog steeds, maar die kolonie is erg gegroeid. En wat is dan zo mooi om te zien, om ze allemaal in, voor je neus te hebben? Nou, je kan het zelf, het nest zelf maken van gips, als je dat leuk vindt. En dan kan je in het nest kijken en kan je zien wat ze bijvoorbeeld... ik had mieren die zaden aten, dus dan kan je ze zien die zaden sorteren en daarmee lopen. En de koningin voeren of het broed voeren. Ja, dat is erg leuk. Ja, fascinerend. Maar goed, hier lopen ze in het wild. Dat is natuurlijk nog leuker. Je zag er net eentje. Ja, ik zag net een boommier hier lopen. Die loopt meestal over stammetjes en twijgjes van, in dit geval een eik. En die zoeken dan op die bladeren zoeken ze naar bladluizen. Die zitten meestal een beetje onder die bladeren. Dus ik zit ook onder de bladeren te kijken of ze daar dan samenleven. En die bladluizen, die leven dus ook in symbiose. Die mieren die beschermen de bladluizen. En de bladluizen die scheiden een goedje uit. En dat is heel zoet. En dat vinden die mieren heel lekker. Dus die trommelen dan op hun rug van die bladluizen. En die uitscheiding eet ze dan op. En zo krijgen ze suikers binnen. Zo krijgen ze inderdaad suikers binnen, ja. Ja, het is fantastisch, hè. Ja. En die bladluis, die wordt dan beschermd, zoals je zegt, tegen vraatzuchtige andere insecten. Ja, zoals lieve heersbeestjes en inderdaad andere insecten vaak, ja. Ja, ja. Het is ook, het is een beetje een winderige dag. Het is een beetje koud, maar de afgelopen dagen was het heel warm. En ik begreep dat er dan kans is op bruidsvluchten, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is als de gevleugelde mieren die gaan opvliegen. Dus dat zijn mannetjes en vrouwtjes. Die komen uit de koloniën die al bestaan. En die vliegen dan meestal vanaf een hoge plek, een takje of een grasspriet. Vliegen ze omhoog en dan gaan ze hoog in de lucht, gaan ze allemaal paren. En dan bevruchten de mannetjes, bevruchten de vrouwtjes. En die landen dan weer. De mannetjes die sterven dan vaak meteen eigenlijk wel een dag nadat ze hebben gepaard. En de vrouwtjes die zoeken een holletje en die bijten dan hun vleugels af en die gaan dan een nestje bouwen. En worden die vrouwtjes daarmee dan een koningin? Ja, dat zijn dan koninginnen. En die leggen dan eitjes. En de meeste eerste mieren van de kolonie zijn wat kleiner, zodat die op de voorraden van een koningin kunnen worden gemaakt. En die gaan dan het nestje weer openmaken en zoeken naar eten voor de koningin. Ja. Om weer een beetje op sterkte te brengen. Ja. Maar vandaag is een beetje, Hanna, het is een beetje een kouderige dag daarvoor. Ja. Krijg je zo'n bruidsvlucht niet? Nee, dat denk ik niet, nee. Jij staat ook te loeren. Heb jij nog wat gezien hier? Nee, de bladluizen waren wel allemaal aanwezig. Maar ik denk dat de mieren nog wachten tot de eerste zonnestraaltjes. We hadden het net. Waar zitten de bladluizen? Bladmuizen. We hadden het net over bladluis, dat het daar niet zo heel erg best mee gaat. Maar hier zie je ze wel. Ja, hier zitten ze onder de eikenblaadjes. Maar gelukkig, maar niet zo heel veel. Dus nee. Niet gewoon een enkele per blaadje. Ja. Gilles, je had het net ook over microfielen, hè? Dieren die samenleven met een mier of in een mier. Is dat niet verschrikkelijk gevaarlijk? Gevaarlijk? Voor die dieren. Mieren zijn soms ook vraatzuchtig en die slepen van alles naar hun hol. Ja, dat zie je wel eens, dat ze inderdaad bijvoorbeeld net een pissebed pakken of zoiets. Maar vaak gaat het goed als ze genoeg eten hebben. Dus als de mieren genoeg eten van buiten kunnen vinden, dan zullen ze ook de insecten in het nest niet aanvallen. En vaak heb je ook dat die mieren die myrmecofielen als nest eigen zien. Dus dat ze dezelfde geur hebben als het nest en ze niet zien als indringers. Dus die pissebed ruikt een beetje naar een mier? Ja, dat zou je kunnen zeggen inderdaad. Dus nou ja, die voelt als nestbewoner. Ja. Ja, voor mensen is dat natuurlijk heel wonderlijk. Dat je leeft, nou ja, zeg maar in het hol van de leeuw, maar dat zie je niet doorhebben. En nee. Dat je lekker meelift. Nee, dat valt inderdaad mee, inderdaad. Ja, ja. En wat voor myrmecofielen heb je nog meer? Je noemde het pissebed. Nou, je hebt ook nog een vlinder. Even kijken. Het pimpernelblauwtje. Ja, en die doet alsof hij een mierenkoningin is. En die wordt dan heel erg gevoerd als pop. Ja. En die gaat dan daar. En die meestal heeft hij dan ook die geur van de mierenkolonie waar hij dan op wil parasiteren. En dan kruipt hij naar binnen. En dan die mieren denken meteen van, oh, we hebben een nieuwe koningin. Die gaan dan die pop gaan ze enorm voeren. En dan kan dat die vlinder kan dan behoorlijk gaan groeien. Een soort koekoeksjong. Exact, ja. Ja. Ja. Hey, en kun je zo in het algemeen zeggen wat voor rol, wat voor functie spelen mieren nou in het ecosysteem? Waarom zijn ze zo belangrijk? Nou, ze zijn heel belangrijk omdat ze heel veel dode insecten van de grond afrapen en die naar het nest brengen en opeten. Dus heel erg een soort van reducenten eigenlijk. Ja. Dus daardoor zijn ze heel belangrijk in het ecosysteem. Ja. Ik woon in Leiden en ik heb zelf gewoond op een, wat je noemt, een superkolonie. Met meerdere kolonies bij elkaar. Je moet gelijk een beetje lachen. Ja, ja, dat is... Bijzonder fenomeen? Nou ja, vaak wel, ja. Je ziet vaak dat de kolonies heel erg, best wel gevaarlijk naar elkaar zijn. Dat ze territoriaal zijn, maar dat is inderdaad heel leuk. Want dan zie je dat er meerdere kolonies samenwerken, omdat de koninginnen leggen allemaal eitjes en die maken dan een megakolonie, als het ware. Die kunnen heel groot worden. Ja, verschrikkelijk interessant natuurlijk voor een jonge bioloog. Ja. Maar als je er bovenop woont, misschien is dat voor jou. Ja, ja, precies. Als je ooit op kamer, heb je plannen voor na je middelbare school? Ja, ik dacht misschien biologie in te gaan, maar... Ja. Het lijkt me ook wel heel interessant om de microbiologie in te gaan. Dus nog kleiner dan de mieren. Nou, dan is het misschien wel leuk dat jij als student juist een kamer zoekt bovenop zo'n superkolonie. Dan ben je gelijk een beetje thuis. Ja, precies. Ja, lekker verzakte huizen en zo. Ja. Nou, leuk, Gilles, dat je er even wat over wilde vertellen. Hanna, jij hebt je tekenspullen bij je. Jij gaat zo direct even vertellen over jouw carrière en jouw opleiding tot wetenschappelijk tekenaar. Nou, goed dat jullie er allebei zijn. Dank je wel alvast, Gilles. Thank you. South, een tango van de Argentijnse bandoneonspeler Aníbal Carmelo Troilo, uitgevoerd door Victor Villadangos op zijn gitaar. Nederlanders gebruiken per jaar gemiddeld zo'n 80 kilo papier per persoon. Dat heeft een grote impact op het milieu. Onderzoekers stellen zelfs dat de papierindustrie goed is voor zo'n 7% van de totale CO2-emissies wereldwijd. Een groep jonge ondernemers uit Utrecht vindt dat beter kan. Dan moeten we er iets mee en maken notitieboekjes van oud papier. Verslaggever Pleunaert sloopt een ochtend mee met een inzamelactie. Zo, op de fiets door Utrecht? Zeker weten, ja. Wat heb je allemaal bij je, Jan? Nou, ik heb mijn tas om het papier op te slaan en mee te nemen. En verder mijn fiets en een goed humeur. Jan Verstraten, jij bent vrijwilliger. En bij ons hebben we ook Anne Pim van Oostveen. En jullie zijn van Greensight. En wat gaan we hier doen? Papier ophalen? Ja, we zijn nu bij het GLU, het Grafisch Systeem Utrecht. We gaan inderdaad papier ophalen. We hebben meerdere bakken hier staan waar dan enkelzijdig geprint papier wordt verzameld. Meestal door de leerlingen, ook soms door de docenten. En dan hebben we een aantal vrijwilligers in Utrecht rondlopen en fietsen die dan het gaan ophalen. Waaronder Jan. Oké. Ik zwaai altijd eventjes naar die dame achter de balie. Dus jullie hebben 30 locaties, hè? En het zijn voornamelijk scholen? Ja, in Utrecht hebben we 30 locaties. In Nederland hebben we er waarschijnlijk wel al meer dan 100. We hebben voornamelijk voor basisscholen en bijvoorbeeld grafische lyceums gekozen, omdat we daar vrij zeker weten dat er geen privéinformatie op de papiertjes komen te staan. Oh, dat is de reden. Ja, want er staan natuurlijk dan straks werkstukken op. Misschien wel strafwerk of andere dingen. Wat is het gekste wat je hebt gevonden, Jan? Oh, het gekste wat ik heb gevonden? Ja, dat was een hele sponsorloop. Toevallig was die terechtgekomen in de eenzijdig bedrukt papier. Okay. Dat is de sponsorloop van een hele basisschool. Dus die waren in dolle paniek en die belden mij op of ik nou zo snel mogelijk terug wilde gaan naar onze inzameplaats. Okay. Omdat dat gewoon echte formulieren waren. Oh, er liep allemaal geld mis voor het goede doel. Ja, precies. Waarom doen jullie dit eigenlijk? Want ik las ergens dat meer dan 75% van het papier ook gerecycled wordt. Dat is toch eigenlijk ook al best veel? Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat ook heel veel mensen de overtuiging hebben dat je papier oneindig kan recyclen. Dat is helaas niet het geval. Na 7 keer zijn de vezels van papier zo dusdanig stuk dat het uiteindelijk eindigt, hè, vanaf karton. Dan wordt het wc-papier en dan eigenlijk kan je het niet meer gebruiken. En dat betekent dat er altijd nog steeds nieuwe toevoer moet zijn van bomen. En dat is dus de reden waarom wij vinden dat het belangrijk is dat papier wel optimaal gebruikt wordt. En dat betekent beide kanten. Dus eigenlijk gewoon een extra stap voordat het gerecycled wordt. Ja, het is de extra stap en het is ook een heel leuk statement. Dus we laten zien, iedereen die in aanraking komt met ons en die de boekjes krijgt of gebruikt, die hebben een product wat nadenkt over duur of wat een uiting is van nadenken over hoe je met materiaal omgaat. Gaan we zo naar kijken. We gaan nog even papier ophalen. Want ja. Jan is nog niet tevreden, volgens mij. Nee, helemaal niet. Maar ik zei al, het kan heel erg variëren. We gaan nu even een paar gangen door. En dan, kijk, je moet natuurlijk bij de kopieerapparaten zijn. Want daar laten mensen hun mislukte of gelukte spullen achter. Ja. En we gaan nu naar een volgende kopieerapparaat. Kijk, nu kan je zien. Ja. Oh, er zijn allemaal leerlingen met het kopieerapparaat bezig. Ga jij je even mee bemoeien? Die is van jou? Nee. Een van jullie? Nee. Nou, ik heb dus een doos vol met... Hier ben ik weer wel tevreden over. Alleen dan, behalve het feit dat het... een rommeltje is. Ja. Het ziet er wel goed uit. Zie je, dat kan ik goed gebruiken. En ik hoef ook niet alles uit te zoeken, want dat doen ze op de sociale werkplaats ook. Maar als ik kan, schrift ik wel. Kijk, dit zijn hele fijne dingen om mee te nemen. A3, dat deden we eerst niet. Maar nu hebben we een snijmachine. Of de ze, zeg maar. Dat is een heel gekreukeld vel. Kan dat ook? Nee, eigenlijk niet. Maar ik laat dat graag hun beoordelen. Ja. Kijk, dit kan dus niet. Ja. Dat is tweezijdig, daar hebben we niks aan. En dit weer wel. Dit ook niet, dit ook niet. Het is heel goed voor mijn sociale contacten. Het is een leuke... Ik kom op scholen. Ik heb altijd wel leuke babbeltjes met docenten, maar ook met conciërges. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Ja. Ja. En kinderen ook. Kinderen trouwens ook. Die zijn vaak ook heel... willen heel graag weten wat ik kom doen. Dus zodoende. Oké, nou, wij gaan naar de werkplaats, denk ik. Ja, we gaan naar de werkplaats. Dag Oscar. Leuk om je weer te zien. Succes. We zijn nu weer buiten. We gaan nu even naar de sociale werkplaats. Daar ga jij die tas met papier inleveren, hè? Ja, dat klopt. Hoi. We zijn op dit moment is het een beetje... De aanvoer stokt een beetje. Ik zal het je laten zien. Omdat hier staan allemaal lege plastic kratten. Oké, er is tekort aan papier. Er is tekort aan papier. Nou, dus de opdrachten zijn ook... die zijn allemaal afgewerkt, dus dat is niet erg. Het papier gaat in de bak. Ja, ik kijk er zelf bij hoe het in de bak. En we zijn hier dus op een sociale werkplaats. Hè? Dus mensen werken hier die op een of andere manier geen ander werk kunnen doen. Waarom kiezen jullie ervoor om het hier te doen en niet ergens in een grote fabriek, zodat je wat efficiënter bent misschien nog? Ja, dat heel soms vragen we onszelf dat ook wel eens af. Maar eigenlijk, ja, onze drie waarden zijn lokaal, sociaal en duurzaam. En we willen met ons bedrijf gewoon laten zien dat je op een andere manier kan ondernemen, waarbij je dus heel veel rekening houdt met dingen die je zelf belangrijk vindt. Dus wij vinden het belangrijk dat iedereen iets kan bijdragen aan de samenleving. En we vinden het belangrijk dat er op een nieuwe manier wordt gekeken naar materialen überhaupt. Het vraagt ook best wel wat aandacht om onze boekjes te maken. Dus het papier moet gesorteerd worden. Alle kreukels moeten eruit. Er moet opgelet worden op privéinformatie. En dan moet het ook nog gesneden worden en in allemaal stapeltjes. Ja, dat vraagt ook gewoon best wel wat... wat tijd en aandacht. Ja, we zijn heel ambitieus en die ambities die worden ook steeds meer waargemaakt. Want we zitten inmiddels al op 8 plekken in Nederland. Waaronder ook in Amsterdam, Amersfoort, Vijfheerenlanden, Wageningen. We zaten in Groningen, dat ligt nu even stil. Dus we hebben genoeg vraag. En elke keer, ja, het groeien vindt echt plaats, vrij organisch. En dus op allerlei plekken in Nederland. En onze ambitie is dat we gewoon in elke stad in Nederland zitten. Ondertussen is Jan bezig met de laatste handelingen aan het papier wat hij vandaag heeft verzameld. Ja, klopt. Ben je tevreden? Ja, ik ben wel tevreden hoor. Ja, maar het kan nog iets meer, geloof ik. Ja, het kan niet meer. Het is soms kan ik er niet eens in. Ik kan nu rustig in één keer naar beneden brengen. En soms moet ik echt 2-3 keer lopen met al het papier wat ik bij me heb. Dus het is gewoon een heel rustig dagje, maar dat geeft niks. Het mag er ook bij zijn. Ja, aldus de mensen daar in Utrecht met het oud papier. Na 8:30 de column van Bibi Dumontak, de Venolijn en het wetenschappelijk tekenen van mieren. Maar eerst sterrennieuws. Wist je dat alle bedrijfswagens vanaf 2025 fors duurder worden? Dat komt door de nieuwe BPM-regeling op benzine- en dieselvoertuigen. Fiat Professional heeft nog voldoende voorraad. Dus twijfel niet langer en stap dit jaar nog in. Je BPM-voordeel loopt dan op tot meer dan €20.000. En wil je financieren? Dat kan al vanaf €6 per dag met Fiat Financial Lease. Meer weten? Ga snel naar fiatprofessional.nl. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Werspoelkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekker band in het buitenland. Ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor orkaan Beryl. Die komt vermoedelijk vanavond aan in het Caribisch gebied met windsnelheden van meer dan 120 km per uur. Ook de eilanden Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten moeten rekening houden met ernstige overlast. Frankrijk mag vandaag stemmen voor een nieuw parlement. In de peilingen gaat de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen aan kop. 3 weken geleden werd die partij de grootste bij de Europese verkiezingen in Frankrijk. In de Zuid-Spaanse stad Malaga hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen het massatoerisme. Door het groeiend aantal bezoekers en vakantiehuisjes is een huis kopen in Malaga volgens inwoners vrijwel onmogelijk. En vanochtend is de eerste drielandentrein vertrokken. De nieuwe verbinding in de grensregio maakt het mogelijk om te reizen tussen de Duitse stad Aken, Heerlen, Maastricht en het Belgische Luik zonder over te stappen. Het weer: in het oosten trekt de regen weg. Verder is het droog met af en toe zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar, die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Hommels. Hommels. Niets dan hommels. 'S Morgens heel vroeg op de kamperfoelie van Renze Boomsma uit Paterswolde. Hij stuurt het op. En daar zijn we blij mee. Hoort u ook iets moois? Neem het op. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Dankjewel, Renze. Tijd voor onze columnist, Bibi Dumontak. Bibi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik moet zeggen, tijd voor vanaf nu 1 van onze vaste maandelijkse columnisten. Ja, ja. Je gaat hier iedere maand komen. Hè? Ja, heel erg leuk dat je het gaat doen. Ik vind het ook heel erg leuk. Heb je genoeg stof? Ik moet nu beter gaan opletten. Oh ja? Ja, ja, want ik wil toch dat het een beetje aansluit bij wat er gebeurt in de wereld en om ons heen. En dat het ook aansluit bij... Er moet een mix zijn tussen wat er om je heen gebeurt en wat er in jezelf gebeurt. Ja. Dus dat het het particuliere wel een beetje ontstijgt. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Nou ja, goed, heel verhaal. We gaan je iedere maand zien en horen. En nu dus ook de column van Bibi Dumontak. De vrije val van de N van natuur. Komende week staat, als het goed is, het nieuwe kabinet op het bordes. Het 16-koppige snackkabinet van Cafetaria Schoof. Het zal naar verwachting alleen de lekkere trek voeden. Met als gevolg dat we op de langere termijn zullen verhongeren. Het menu ziet er namelijk niet erg wel doordacht en duurzaam uit. Er staan voornamelijk snelle koolhydraten op, aangevuld met lege calorieën, verzadigde vetten en kapot gefrituurde vitamines. Snacken met schoof kan daardoor worden aangemerkt als een risicovol uitje, waar dichtgeslipte debatten zullen zorgen voor de ineenstorting van het land. Leg de infusen maar klaar. Neem het ministerie van Landbouw van aankomend frituurist Femke Wiersma en dat van Klimaat en Groene Groei van haar collega Sophie Hermans. Beide ministeries gaan in feite over leven en dood. Nu zijn alle ministeries van levensbelang, maar deze twee gaan over onze eerste levensbehoefte, namelijk ademen en eten. Om bij het departement van Wiersma te beginnen, dat heeft zo'n lange naam gekregen dat slechts de afkorting ervan op de menukaart past. In al hun wijsheid hebben de vier uitbaters van Cafetaria Schoof daarbij besloten die letters eens flink door elkaar te husselen, waarbij de N van natuur helemaal naar de achterste bankjes mocht doorschuiven. Wat ooit LNV was, wordt nu LVVN, want natuur bij Cafetaria Schoof stelt dat ene blaadje sla voor en dat verkommerde schijfje tomaat dat er in het bakje van de snackbar altijd voor de sier bij ligt. Verlept, veronachtzaamd, verloren. Natuur is voor het aantredende kabinet namelijk iets voor op het randje van het bord. Iets wat eerst terzijde wordt geschoven voordat het in de afvalemmer belandt. LVVN wordt het dus. Met de onwrikbare L van landbouw in pole position op de eerste plaats. De tweede letter is niet de oude V van voedselkwaliteit, maar die van voordringertje visserij. Omdat bij een goed snackloket de kibbeling niet mag ontbreken. Het woord voedselkwaliteit is gedurende deze tombola dan ook maar direct veranderd in de V van voedselzekerheid, omdat de kwaliteit van ons voedsel in een snackbar er niet meer zo toe doet. En de rij wordt, zoals gezegd, gesloten door die arme N van natuur, die in een vrije val is geraakt en pas aan de beurt komt als alle voorgaande letters reeds glimmen in hun vet. Ik las laatst dat de Zuid-Afrikaanse pinguïns zullen verdwijnen omdat de vis in de Antarctische wateren op is. Ze sterven niet uit door het departement waar Sophie Hermans de scepter gaat zwaaien, het klimaat, maar door overbevissing. En die overbevissing zal alleen maar toenemen nu visserij zich via allerlei lobbykantoren naar voren heeft gewurmd om die tweede plaats te bezetten die eerst nog was voorbehouden aan natuur. En waar die overbevissing door komt? Omdat de boeren hun vee willen voeren met vismeel. Vismeel voor de L van landbouw. De nummer 1 op de menukaart van Femke Wiersma. Maar kan het departement van Klimaat en Groene Groei daar dan niets tegen inbrengen? Je zou hopen dat grootfrituuristen Sophie Hermans met haar ervaring en beter levenssterren op de menukaart hier tegen in opstand komt. Maar zo is het niet. Het ministerie van Klimaat en Groen Groei, in handen van de VVD, zal eerder neerkomen op een goed binnenklimaat. Ieder bedrijfspand een stevige airco, dan dat het zorg zal dragen voor een gezonde buitenlucht. En wat die groene groei betreft, dat zijn waarschijnlijk de groene algen die de zee zullen gaan bevolken, nadat ze door de vissers is leeggeroofd. En boven water zal het de groene groei zijn van het almaar oprukkende rijgras dat de bloemen, de insecten en de vogels nog verder van onze velden jaagt. Ik wens het nieuwe kabinet dan ook geen successen toe. Want als zij zegen viert, is de natuur verloren. En wie toch een keer de snackbar bezoekt, eet als daad van verzet dan eerst het blaadje sla, vooraleer je aan de rest begint. een boerenbruiloft uit de suite Herinneringen aan mijn jeugd, opus 11 van Julius Isserlis, uitgevoerd door Sam Heywood. En Hanna Haring stelt haar spullen uit hier. Stalt haar spullen uit. Jij gaat mieren tekenen. Je hebt ook al heel mooie mieren. Nou weet je, ik laat je nog even tekenen en even tot rustig hier de boel opstellen. En dan gaan we even luisteren naar de Venolijn. Wat er weer is ingesproken deze week op 035-6711-338. Maarten Beres uit Denenkamp van Tuinerij de Witte Raaf. We waren gisteren in de ochtend weer mooie peulen aan het plukken. En we kijken dan ook altijd mooi in het rond. En wat zagen we boven de bomen? Net vlak boven ons hoofd, boven de eikenbomen. Een hele mooie rode wouw. Petra van der Lans vanuit Oostkapelle. Een paar keer een bunzing in de tuin gezien. De kerkuil vliegt nog steeds in de schemering rond. En het fruitje bedlijster, dat tegen het raam botste, kon na een beetje bijkomen haar weg gewoon weer vervolgen. Allemaal bijzondere momenten. Remco Kuipers uit Amsterdam. Afgelopen weekend stonden we op de camping nabij Gordegem. Tijdens een natuurwandeling hoorden we het geluid uit het bos komen. Onze natuurgids kon ons vertellen dat het een jonge ree was, dat waarschijnlijk zijn moeder kwijt was. Enkele uren later ontdekten we waarom. In de sloot tegenover de camping lag een doodgereden ree. Ik spreek met Francine uit Zaandam. Als ik met de trein van Sloterdijk naar Amsterdam Centraal ga, dan rijd ik langs het oude badhuis. Op de schoorsteen is een ooievaarsnest. Vanaf januari stond daar vaak één ooievaar. Gisteren, zaterdag, zag ik daar 3 ooievaars staan. Dus de eieren zijn uitgekomen. Dat maakt toch de dag helemaal geweldig voor mij. Dit is Willem Albert uit Accra, Ghana. Vandaag zag ik voor het eerst dat onze ijsvogel, Splash, die jarenlang alleen in onze tuin verbleef, een vriendinnetje heeft meegenomen om zijn zwembad te laten zien. Ik hoop dat ze snel een nestje gaan beginnen. En zometeen meerdelingen mogen we welkomen. Met de Larry uit Dronten. Gisteren heb ik een koekoek gehoord. Dat was rond 10 uur. Ik woon inmiddels 25 jaar in Dronten, maar ik heb nog nooit een koekoek gehoord. Tot dit jaar. Rens Pepels. Tijdens een fietstocht langs de grensmaas zagen we tussen Berg aan de Maas en het kleine dorpje Illekhoven woensdagmorgen 3 zomertortels. Als kers op de taart zagen en hoorden we ook nog een wielenwaal hoog in de top van een populier nabij Grevenbeek. Marlieke Kokken, Schinnelgul. Gisteravond, vlak voor het donker werd, vond ik een hazelworm op mijn tuinpad. Hediet Groothuis uit Zeist. Het is maandag 24 juni en ik heb nog nooit zoveel gierzwaluwen boven mijn hoofd hier gezien in deze periode als nu. Jullie weten dat ik 2 jaar geleden heel lang op moest wachten. Dit jaar waren ze best wel volop tijd, maar er waren er maar een paar. Echt minder dan vorig jaar, dus ik was ongerust. En nu, het waren er geloof ik 5 toen ze aankwamen. En vanavond vliegen er wel een stuk of 40, misschien wel 50. En ze schreeuwen en ze scheren en ik denk dat er heel veel te eten is. En het zijn die zo lekker veel. Ik loop hier gewoon verrukt buiten. Het is zo zalig. Dag. En dat was de laatste melding die het Groothuis. Een van de melders op de Venolijn 035-6711-338. Blijf bellen of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Mag ook. Nou, u hoorde het net al even. Ik stond buiten met Hanna Haring, nu bij mij aan tafel. En met Gilles, de mierenjongen. Maar Hanna is afgestudeerd afgelopen vrijdag aan de opleiding Scientific Illustration in Maastricht met wetenschappelijke tekeningen van een Costa Ricaanse trekmier. Je bent nu ook aan het tekenen, maar laten we eerst even over die Costa Ricaanse trekmier. Wat voor mier dat nou is? Klinkt vervaarlijk. Ben je wel eens gebeten tijdens het tekenen? Ja, wel een keertje, maar het is niet zo heel erg. Het is net zoals een rode mier in Nederland, denk ik. Oké, okay. Dus nou ja, dat voel je wel even, toch? Ja. Ja. Hey, de Costa Ricaanse trekmier, de trekmier, wat is dat voor dier? Het is een mierensoort van Midden- en Zuid-Amerika. Het komt eigenlijk door elk regenwoud, daar komt het wel voor. En ze leven in kolonies die ook gemaakt zijn van de mieren zelf. Dus dat is heel cool om te zien. Dus de mieren houden elkaar vast en zo bouwen ze zo'n structuur waar dan de koningin en de eitjes en de popjes in zitten. En dan ze trekken dus elke dag naar een nieuwe plek. Dus dan in de nacht dan bouwen ze een nieuwe plek, bouwen ze dan weer een nieuwe nest, een bivak, van die mieren. En dat doen ze, een deel van de cyclus doen ze dat elke nacht, een nieuwe plek. En daarmee heet het dus trekmieren. Dus waar wij in Nederland, nou soms zie je zo'n mierenhopen in het bos of in de duin, en allemaal dennennaalden en dingetjes, en daar zitten ze in. Maar hier, bij die trekmier, bestaat dus de hoop uit de mieren zelf. Ja, dus het is allemaal mieren die elkaar vasthouden. En als je ziet hoe ze gebouwd worden, als zo'n nest gebouwd wordt, zie je ook eerst dus één draadje van miertjes aan elkaar. En dan wordt dat steeds dikker en dikker. En er zitten dan allemaal gangetjes in. Dat kan je niet echt van de buitenkant zien, maar het is wel heel indrukwekkend. Het is toch ongelooflijk. Ja, je zou denken, als je dat met elkaar afspreekt, dat dat kan. Maar hoe maken de mieren de afspraak van, jij vormt vannacht de wand, zeg maar wat. Ja. En wij gaan daarin zitten. Ja, ik heb geen idee. Moeten we ze vragen, maar dat is moeilijk. Ja, fascinerend. Ja. Hey, en die trekmier, iedere nacht dus een kamp opslaan voor de nacht en dan trekken ze weer verder. Maar waar zijn ze dan naar op weg? Naar een nieuwe plek om te fourageren, want overdag gaan ze dan jagen. En deze, in het Engels is dat raiding en in het Nederlands denk ik een rooftocht. En dat is hun meest karakteristieke gedrag. En daarmee gaan ze als een hele grote zwerm over de bodem van het regenwoud. En dan alles wat ze tegenkomen, wat ze kunnen opeten, dat vallen ze aan. En ze zijn eigenlijk op zoek naar andere sociale insecten om dan hun nesten leeg te halen. Dus het heet in het Engels ook een army ant. Ja. Omdat ze dus heel erg als een soort leger door het bos heen gaan. En om dat te zien is ook heel indrukwekkend. En dat heb ik ook geprobeerd om met mijn thesis afstudeer project in over deze mieren te illustreren. Omdat je dus een heel groot beweging hebt van die mieren door het bos. Dat is je afstudeer. Je hebt hier een boek op tafel liggen, je afstudeerboek. Mm-hmm. Mag ik die even zien? Want ik had hem wel gekregen in PDF natuurlijk. Maar dit is hem even in hand. Jeetje, wat gaat. Ja, en hier staan dus jouw de tekeningen van de mieren. Sommige heel erg in close-up. En andere zie je dat enorme leger door het bos trekken. En je zegt net van ze vreten eigenlijk alles op, pakken alles aan wat ze aan kunnen pakken onderweg. Maar jij, we zien ook hele mooie foto's van jou, zit je op een krukje in het regenwoud met je tekenblok. Jij zit daar middenin. Ja, maar als je rubberen laars aan hebt, dan kunnen ze daar niet omhoog klimmen. Dan glijden ze naar beneden. Dus dat is de truc. Ja. En zo, hoe pak je dat aan dan? Een mier tekenen daar ter plekke? Nou, ik heb vooral gekeken naar het gedrag en dan de grote bewegingen heel erg getekend. Dus dan kan ik gewoon op afstand kijken, want ze maken hele patronen van allemaal kleine paadjes door het regenwoud. En een van de, wat ik het interessantst vond en waarom ik deze mier heb getekend, is omdat ze een interactie hebben met vogels. Dus de vogels die hebben ontdekt dat als die mieren door het regenwoud rennen, met z'n allen, met echt tienduizenden of zo, dat dan heel veel insecten proberen weg te komen. En dat zijn dan bijvoorbeeld sprinkhanen of kakkerlakken die normaal heel mooi gecamoufleerd zijn. Maar als die dan wegspringen, dan kunnen die vogels die heel makkelijk vangen. Dus er zijn allemaal vogels die hier omheen leven. En die heet in het Engels ook ant birds of ant following birds. En die zijn totaal afhankelijk van deze mieren en zullen alleen daar hun voedsel zoeken. En door heel Midden- en Zuid-Amerika heb je overal verschillende soorten van dit soort antbirds. En het is fascinerend om te zien, want die zijn zo gefocust op die mieren dat als je er tussen loopt, die vogels komen gewoon heel dichtbij, omdat ze zo op zoek zijn naar al die wegspringende insecten. En, ja. Eten dus niet die mieren zelf? Nee, ze eten echt grote sprinkhanen en kakkerlakken en spinnen die proberen weg te komen van de mieren. Ik zie hier in je boek, want er zitten tekeningen van jou in, ook foto's die je daar gemaakt hebt. Dit is een vogel, een beetje bruine met mooie vlekken en een soort blauw masker heeft hij. Ja. Wat is dit voor vogel? Dat is een oscillated antbird. Ik weet niet of er een Nederlandse naam bestaat, maar en die is een van de soorten die je eigenlijk altijd vindt in het gebied waar ik in Costa Rica was. En die zullen dus ook in de ochtend gaan ze naar die bivak toe en dan gaan ze checken of de mieren al beginnen met jagen. En dan daarna, als je dus die mieren ook wil vinden in het regenwoud, want die zijn best wel klein, moet je gewoon luisteren of je die vogel hoort. En als je die vogel vindt, dan vind je de mieren eigenlijk. Ja, En dan de periode dat jij er was, vond je dan ook een tekenaar op een krukje. Ja, precies. Ja, het is een beetje zoals je wel meeuwen, ook zeg maar kokmeeuwen, achter een vissersboot aanziet vliegen. Omdat ze weten, daar valt een visje te verschalken. Ja, het is gewoon veel makkelijker, want En die vogels zijn inmiddels zo geëvolueerd, die kunnen misschien niks anders dan achter die mieren aan. Nee, niet zonder het. En ik denk dat ik daarom het ook wel interessant vond, omdat je helemaal niet beseft dat zo'n mierensoort zo belangrijk is voor het regenwoud. Want in die tekening die je nu net open had, daar heb ik ook insecten en ongewervelden die ook in symbiose eigenlijk leven met deze mieren. En dat is ook wat probeerde ik een beetje samen te vatten. Dus dat je ook allemaal kevers hebt die zich, net zoals die miermicrofielen die we net vonden van de pissebedden, heb je daar dan heb je misschien ook wel pissebedden, maar je hebt ook, heb ik dan gekeken naar wat kevers die dan bijna lijken op mieren. Dus die zijn zo ver geëvolueerd dat ze erop lijken en waardoor de mieren dus ook niet doorhebben dat het... Dat het geen mier is. Nee, en die en daar in het hoekje... Ja, je mooie tekening hier, ja. Oh, hier hebben we er een. Die hier, ja. Want dit is een heel mooi overzicht van zo'n bosbodem van het regenwoud. We zien die gigantische angstaanjagende, dat leger zien we door het bos trekken. Die vogels zitten er net boven en die happen dan een sprinkhaan en een spinnetjes en van alles. En inderdaad, de kever die lijkt op de mier, die wandelt er gewoon tussendoor. Niks aan de hand. Ja, dat wetenschappelijk tekenen, die opleiding die je hebt gedaan. Daar leer je dus waanzinnig goed tekenen. Ja. Waarom moet er wetenschappelijk getekend worden met, zeg maar, de fotografie die inmiddels zo ver gevorderd is? Ja, nou, het is met dit, denk ik, laat het heel goed zien, is dat je een heel groot schaalverschil hebt. Je hebt de hele kleine miertjes en de hele grote vogels. En als je die interactie wil laten zien, dan moet je... Je kan het misschien, als je in een video allemaal dingen aan elkaar plakt, zou je het wel kunnen uitleggen. Ja. Maar als je het in één beeld wil uitleggen, kan dat eigenlijk niet. En daarom vond ik het zo leuk om te doen. Omdat je al die interacties samen in één beeld kan vatten. En ook hoe overweldigend het is. Want je ziet heel veel vogels en insecten. En dan, die dan rondom die mieren zitten. In één beeld. En het is, je kan een heel verhaal vertellen met een tekening. En dan kan je kiezen wat je weglaat en wat je erin stopt. En met een foto ben je afhankelijk van de omgeving. En kan je meestal maar één ding kiezen. En dat heb je ook nodig. Ja. Maar voor illustraties... Voor veel wetenschappers en ook voor communicatie over hoe een proces werkt, is het toch wel heel handig om een tekening te hebben. Ja, want die plaat waar je het nu net over hebt, dat legt verschrikkelijk veel uit. En inderdaad, de mier is misschien eventjes, die op de voorgrond is die heel groot. En dat zie je dan goed. Moet ook wel een beetje denken aan die tekeningen van vroeger in de schoolklas van Koekoek en Wenkenbach en zo. En in die prachtige landschappen met die. En Koekoek van langs sloot en plas. Maar goed, dat was geen wetenschappelijk tekenaar. Nee. Jij bent een wetenschappelijk tekenaar. Je kan dus niet maar zo mier krabbelen van, nou, idee is hier loopt een mier. Het moet echt kloppen. Ja, en ik heb een achtergrond in biologie. En daar merk ik ook dat ik me altijd meer eerst bioloog voel en daarna illustrator. En ik vind dat er heel leuk aan, omdat het dus echt nadenken is van, oh, hoe vertel je dit verhaal zodat het helemaal visueel te begrijpen is. En dat is heel leuk daaraan. En ook iets wat wel meer gevraagd weer wordt, denk ik. Ja? Ja? Ja, omdat mensen ook wel beter een heel proces willen begrijpen of de verschillen tussen soorten goed willen zien. En dan, dat is de pagina die je nu open hebt gedaan. Dus dat je, ook als je vaak een vogelgids is, ook vaak geïllustreerd. Ja. Omdat je dan de verschillen veel beter kan zien en ook kan beter begrijpen. Dan op een foto. Want je hebt hier, dit is bijvoorbeeld een pagina met een heleboel mieren. Kaken, hè? Koppen en kaken. Ja, dat zijn de verschillende soorten. En dit is, waarom is dit nou beter dan een 6 foto's van deze koppen? Omdat je in een tekening kan je de gemiddelde nemen. Dus een foto is altijd een individu. Dus dan is het altijd, als er een kleurafwijking of als er variatie ergens in zit. En met een tekening kan je dan zeggen, oh, we weten van alle data dat gemiddeld zijn ze zo groot. En gemiddeld verwacht je deze kleur. En dat is veel... Ja, beter te vergelijken. Ja. En als je bepaalde kenmerken moet zien, dan is het ook moeilijk om dat op een foto te krijgen. Ja, en dit zijn dan 6 koppen van 6 verschillende mieren die allemaal op precies dezelfde manier getekend zijn. Ja. Even groot, zelfde licht, zelfde hoek. Ja. Waardoor ze gewoon heel goed te vergelijken zijn. Is dat een aantrekkelijk dier voor een wetenschappelijk tekenaar? Ja, heel erg uitdagend ook, omdat het zoveel beentjes heeft. Dus ook, en omdat je er heel veel de hele tijd moet tekenen. Dus ik vond dat ook wel leuk. Omdat je ook dat perspectief van een mier wat je hebt, is eigenlijk een heel klein stipje. Maar je wil dat dus ook hebben in je tekening. Dat heb ik ook geprobeerd. Maar ook juist die heel, heel erg dichtbij, met je elk haartje kan zien. Dat is dan de voorkant, heb ik dat gemaakt. Ja. En ik denk dat ik dat een heel leuke uitdaging vond. Zowel hoe je het zelf herkent, als een stipje dat over de grond loopt, als van heel dichtbij. Ja, ik moet ook zeggen, als ik wetenschappelijke tekeningen zie, in boeken, in gidsen, dan heb ik het idee dat het inderdaad vooral het kleine spul is. Dat je de libellenkoppen en mieren en blaadjes met nerven en zo. Wordt er ook wel gewoon zo'n soort tekening van een grizzlybeer gemaakt? Ja. Of een, dat ook wel? Ja, zeker wel, ja. En ja, ik denk dat het allebei wel evenveel wordt gedaan. Want kijk, hierop snap ik, deze mier op de voorkant is 20 centimeter groot. Ja, zo zien we hem nooit. Dus nee. Je kunt fantastisch zien hoe dat lichaampje opgebouwd is. Ja. Ja, bij een grizzlybeer, ja. Als ik naar dus dat waar een grote moet tekenen, lijkt me ook wel een uitdaging. Ja, dat is heel mooi. Ja. Dit is dan mieren. Maak je ook andere dingen of ben je helemaal gespecialiseerd in de mieren? Net zoals Gilles die we net spraken, die helemaal... Nee, ik maak van alles. Ik heb ook boshommels heb ik getekend. 2 jaar geleden heb ik daar nog een groot project voor gedaan. En recent heb ik voor Stichting Anemoon een zoekkaart gemaakt met allemaal soorten die je op het strand kan vinden. Ja. En ik ben nu ook wel weer bezig met mierentekeningen. Maar eigenlijk vind ik alles wat met natuur en ecologie te maken heb heel interessant. En heb ik ook voor mijn studie heel veel anatomie getekend. Dus heel veel skeletten of spieren en hoe dat allemaal werkt. Dus ik ben daarin best wel breed opgeleid. Van dieren? Of ook, nee, van ook mensen. Ja, mensen. Ja, allebei eigenlijk ook wel. Ja. Ja. Hey, en wat nu? Zoek je een baan of ga je freelancen? Ga je allemaal losse klussen? Ik ben nu freelancer en ik heb allemaal... dus ik werk voor allemaal verschillende organisaties. Ik heb nu vanuit deze mieren over andere mieren een opdracht voor een universiteit in New York. Oh, te gek. En ik heb... even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, ik heb ook nog een poster gemaakt over mieren, ook in Costa Rica. Maar dan voor een universiteit in Duitsland. Ja, dus het is allemaal verschillende dingen. En ik hoop ooit misschien een veldgids te kunnen illustreren. Ja, nou, dat zou mooi zijn. Nou, mensen die luisteren, die nu bezig zijn met een veldgids, vraag het even aan Hanna of die van waanzinnig mooie tekeningen bij maakt. Want de Army Ants, nou, dat is helemaal geslaagd. Je bent ook geslaagd, dus nog gefeliciteerd. Maar wij vinden het ook een prachtig project. Hanna van de opleiding Scientific Illustration. En de tekeningen zijn te zien in Brabant, zo direct. Nou, NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals correspondent Peter Daamkoer. Het leven was voor hem als hij kon leven op de top van zijn emoties, van zijn. Pianist Volker Nauta. Muziek was voor Volker was alles. Hij stond ermee op en dan ging hij mee naar bed. En hij vond het echt heel lastig om dan terug te komen naar gewoon de realiteit van het dagelijks leven. De vaatwasser moest uitgeruimd. Dat soort dingen. En acteur Willem Nijholt. Willem was niet te hard in die tijd. Toen heb ik al woorden met hem gehad. Nu ga je echt te ver. Dat kan niet, Willem, wat je nu doet. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. Ja, winnen voelt goed, hè? Scoor daarom nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Je hebt nog 1 dag om je staatslot te kopen. Staatsloterij, spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart.

Dus ik heb hem even laten gaan. Oh, nou, als je er weer eentje hebt, laat hem dan even zien. Kom dan even bij ons. Erik, want wij zijn hier vanwege een heel bijzonder project. Nationaal Park Alle Tuinen. Daarover zo direct meer. Maar de gedachte is dat in iedere tuin leeft van alles. Misschien wel heel veel soorten bij elkaar. Deze moestuin, als jij dit zo ziet, als programmamaker, als televisiemaker, kriebelt het dan? Ja, nou, dit is een fantastische plek hier. Zeker voor het tellen en het zien van soorten en biodiversiteit. Want we zien overal verschillende ecosysteempjes hier. Dus er zijn allerlei verschillende plekjes waar verschillende insecten vooral kunnen zitten. Dus ja, dit is wel een soort droom. Maar, want dat is een beetje de gedachte. Het, iedere tuin is eigenlijk wel interessant. En dan staan we nu natuurlijk in een hele bijzondere tuin. Want wat je zegt, nou, er groeit verschrikkelijk veel. De diversiteit is groot. Eva heeft alweer iets in haar netje. Probeert dat eruit te wurmen. Ja, dit is ook weer een zweefvlieg. En dit is een langlijfje. En ik vermoed de kleine langlijf. Even. Nou, probeer hem er rustig uit te trekken. Ja. Uit te halen. Oh, gaat hij er vandoor? Nee, hij zit hier nogal ergens. Ja. Maar ik denk dat ik even mezelf in het netje moet. Oh, Eva, het klimt nu in het net zelf. Dus nu zitten er een langlijf en Eva zitten in dat vlindernet. Ja. Waarom doe je dat dan zo? Dan kan ik hem beter zien. Ik heb een netje en die is wit. En dan kun je toch wel minder goed eigenlijk zien wat er in je netje zit. Onze stagiair Jelte staat hier foto's van te maken. Nou, die ziet hij allemaal op de site. Kijk, daar is Eva weer. En ook de... De langlijf, hier in een potje. Ja, ik heb hem niet laten ontsnappen. Dat is ook altijd. Heel mooi klein zweefvliegje. We gaan hem zo weer loslaten. Tijdens dit project gaat het natuurlijk om, onder andere om tellen hoeveel soorten er in tuinen zitten. Hè? Ja. Als je nou deze moestuin ziet, en jullie zouden echt je eens even kwaad maken. Hoeveel soorten zou je dan hier, denk je, tegen kunnen? Als je hier een maandje gaat tellen. Een hele maand. Nou ja, alles ondersteboven haalt, bij wijze van spreken. Ja, heel veel. Ik denk wel 500 misschien. Ja, 500, Erik, denk jij? Nee, ik denk wel meer, hoor. Ja. We hebben de teller, of ons doel gesteld op 5000 soorten in heel Nederland, in alle tuinen bij elkaar in een maand. Ja. Maar in een tuin als dit... 1000? Ja, 1000 gaan we wel halen, denk ik. Zo direct, alle details over dat hele bijzondere project. Nationaal Park Alle Tuinen. Goedemorgen in dat derde uur van Vroege Vogels, Nationaal Park Alle Tuinen. Onze verslaggevers die zijn bij de Oosterschelde om te zien of het aangeplante zeegras een beetje wil groeien. En bij het schimmelkunstfestival Wondergronds. En we spreken Eelco Leemans van de Clean Arctic Alliance over het historische besluit om vanaf morgen rond de Noordpool niet meer op stookolie te varen. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Sorocabo uit de danssuite Saudades do Brasil van de Franse componist Darius Milhaud, uitgevoerd door Alexandre Tarot. Morgen start de grootste soortentelling in Nederland ooit. Onder het mom Nationaal Park Alle Tuinen kan iedereen de hele maand juli meedoen om dieren en planten in eigen tuin of balkon in kaart te brengen. Het is een initiatief van het NTR wetenschapsprogramma Focus. En bij ons Erik ten Boer, programmamaker, bioloog, bedenker van dit project en oud-vroege vogelaar. En Eva Drucker, bioloog en promovenda aan de Universiteit Wageningen. En een van de experts binnen dit project, hè? Toch? Ja? Mag ik dat zo zeggen? Ja hoor. Nou, niet te bescheiden. Eva is met onze tuin in geweest om te zoeken voor de podcastserie. Precies. De podcast hoort er ook nog bij. Hey, Erik, wat is dat voor project? Leg nog even uit. Nationaal Park Alle Tuinen. Nou, het is eigenlijk een beetje begonnen sinds corona. Kwam er ineens heel veel meer aandacht voor tuinen, natuur in tuinen. Luc Hoogstein, die hier ook bij jullie geweest is, die begon zijn tuin te tellen en vond daar zomaar 1000 soorten in een nieuwbouwwijk Lunette in zijn tuin. Ja, is de oud-boswachter hier. Ja, de oud-boswachter van het Naardenmeer. En een filmmaker van de BBC, die ook in zijn eigen tuin opgesloten was, heeft daar een heel mooie film over de bijen in zijn tuin. Die is uitgezonden en die wordt binnenkort weer uitgezonden. En toen dachten we, wat kunnen we daaraan verbinden? En hoe kunnen we mensen zichzelf meer bewust laten maken van al die natuur in hun eigen tuin? En dat kan in hele mooie tuinen, maar ook in hele kleine tuintjes dus, waar heel weinig groeit. En daar hebben we een serie podcasts over gemaakt met allemaal deskundigen. Luc zit erin, Eva zit erin, Casper Jansen over zijn balkon. Een heleboel verschillende wetenschappers. Ook die vertellen over natuur in je tuin. En toen hebben we bedacht, dan gaan we tellen. Dan gaan we eens even kijken of we met alle tuinen in Nederland bij elkaar kunnen kijken wat voor soorten daarin voorkomen en hoeveel daarin voorkomen. Want het idee is, want zo heet het ook, Nationaal Park Alle Tuinen, dat eigenlijk al die tuinen bij elkaar een nationaal park zouden zijn. Ja, met alle zoveel tuinen natuur bij elkaar. Dus 4,5 miljoen tuinen bij elkaar in Nederland zijn net zo groot als het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Dus we vinden met recht dat het gewoon een nationaal park is, waar ook heel veel natuur te vinden is. En dus verschillende natuur natuurlijk. Want verschillende soorten een tuintje, natuur. Ja, zomaar een tuintje op Schiermonnik Oog is nogal anders dan een tuintje in Terneuzen of in Maastricht. Ja, precies. En er is ook al heel lang bekend dat de biodiversiteit binnen steden en binnen de bebouwde omgeving heel erg groot is. Nou, daar kan Eva misschien zo nog wat over vertellen. Die is er zelfs op aan het promoveren. Dat al die tuinen bij elkaar, dat is een enorm natuurgebied. Het streven is om 5000 soorten te halen. Iedereen gaat tellen en de een heeft er 100 en de ander heeft er 900. Al die soorten bij elkaar. Eva, de 5000 soorten, is dat haalbaar, denk je? Ik denk het wel. Ja, als je heel veel experts bij elkaar hebt en je kijkt naar hoeveel diversiteit er is binnen het dierenrijk, nou, dan kun je daar wel tot komen, ja. Jawel, maar die mensen moeten gaan zoeken. Ja. Die moeten op hun knieën door de tuin. Sommigen weten er veel van. Maar er zijn ook mensen gewoon in een tuin die denken, wat weet ik er nou van? Ja, ik herken 8 soorten. Maar ja. En dan? Hoe doen ze dat dan? Er zijn heel veel tools natuurlijk om soorten te kunnen determineren. Ja. Ops Identify werkt best wel goed tegenwoordig. En je hebt heel veel validatoren die vrijwillig gaan kijken of je het goed hebt. Oh, okay. En je kunnen helpen inderdaad met je validatie. Je kunt natuurlijk ook zelf heel goed checken. Goedkeuren of het een soort is of niet. Ja, precies. Maar ook als je dus een soort, een foto van maakt en dan dus door Ops Identify gooit, krijg je een suggestie ervoor. Ja. En dan kun je zelf nakijken van, oh, klopt dit een beetje? Want soms kan zo'n AI echt er helemaal naast zitten. Dus zo kun je meedoen. Ja. Jij bent de gast, dat zei Erik net al, in de speciale podcast die vandaag ook online is. Je doet onderzoek naar insecten op daken. Ja. Waar probeer je achter te komen? Wat probeer je bloot te leggen? Ja, ik wil eigenlijk kijken wat voor samenstellingen aan soorten daar zitten. Ik kreeg ooit lang geleden de vraag van een ecologisch adviesbureau van, hey, we gaan planten op 200 meter hoogte. Wat voor insecten komen daarvoor? En ik dacht, nou ja, dat klinkt interessant. Dan wil ik wel zien wat daar überhaupt nog voorkomt. En toen kwam ik erachter dat er heel veel leuke insecten voorkomen op die hoogtes. En nu wil ik gaan kijken hoe zo'n dak-ecosysteem eigenlijk in elkaar zit. Dus hoe de bodem, hoe de planten en de insecten in elkaar tot relatie staan. En of je echt een dak-ecosysteem krijgt daarboven. Ja, en of een daktuin dus anders is dan een tuin 200 meter lager. Want ik zou denken, ja, je legt daar een tuin aan. Ja, dan komen die insecten natuurlijk. Dat zijn dan niet speciaal insecten van die hoogte, maar die komen naar die bloemen en planten toe. Of is dat te simpel gedacht? Mm, Nou, het is wel inderdaad de planten die je daar aanplant, die trekken natuurlijk specifieke soorten aan. Maar er kunnen natuurlijk ook maar heel specifieke soorten daar groeien. Want je hebt best wel extreme condities wat dat betreft. Een heel klein dun laagje substraat. Heel erg fluctuerende waterstanden. Dus het kan heel nat zijn, heel droog zijn. Het is vrij extreem. Dus het is eigenlijk best wel bijzonder dat daar dan dieren kunnen overleven. Dus je krijgt een heel specifiek ecosysteem met een heel specifieke set aan planten en insecten die daarop afkomen. Ja, dus eigenlijk is nog een extra projectsoort. Alle nationaal parken, alle daktuinen. Ja, precies. Maar goed, die horen er wel bij. Erik, eerst nog even over dat tellen. Mensen tellen dus. Kunnen dat doorgeven? Daar zijn tools voor, je wordt geholpen en je gebruikt apps en dan weet je wat er zit. Ja. Wat is het meer dan het tellen? Want jij bent televisiemaker, je bent programmamaker. Misschien nog even dat tellen verduidelijken. Obsidentify is dus een gratis app die iedereen kan downloaden. Ja. En dan kan hij zijn tellingen op waarneming.nl zetten. En er is, dat is misschien ook wel leuk om even te vertellen. We dachten dus, hoe gaan we dat tellen nou? Hoe gaan we al die tuinen bij elkaar krijgen? En toen hebben we het kadaster gebeld. Want het kadaster heeft natuurlijk een overzicht van alle tuinen in Nederland. Dus die hebben ons geholpen om al die tuinen in kaart te brengen. Ja. En zo kun je dus met die app kun je meehelpen met tellen. Ja, en wat ik wat wij als televisiemaker en podcastmaker natuurlijk willen, is mensen zich bewust laten maken van de natuur zo dichtbij zich heen. Want daarnaast ben ik ook ecoloog en ik wil graag dat mensen zich bewust worden van die natuur die in alle tuinen leeft, zodat ze daar ook hopelijk bewondering voor gaan krijgen. Maar ga jij in die tuinen, ga je daar filmen? Of gaan we een programma zien? Of, nou, het programma, dat zijn dus filmpjes. Dat zijn de vier podcasts die we aan het maken zijn. En de laatste, die komt ook, gaan we de eindstand bekendmaken. Dus dat is het. En de telling op zich is eigenlijk dit keer het programma. Ja, dus we pakken het dus een beetje anders aan. We hadden het net over Luc Hoogstein. Ook Boswachter, die woont eigenlijk in een huis in Utrecht. Met een redelijk simpel stadstijl, laten we het gewoon zo noemen. Ja. Heel mooi, maar gewoon heel klein. Een paar meter zus en een paar meter zo. Nou, op hoeveel zit hij? Ik geloof dat hij al net boven de 2000 zit. Hij weet er natuurlijk verschrikkelijk veel van. Ja, dus, maar echt iedere mini mier en frutselbeest, dat valt er allemaal in. En, schimmels. Je moet steeds kleiner. Ik doe het zelf ook. Samen met mijn buurman Floris zijn we onze eigen tuinen gaan tellen. In een beetje in navolging van Luc. Wij zitten op 1673 soorten nu. Maar dat is dus in aanzienlijk grotere tuinen dan Luc heeft. Maar je moet steeds naar kleinere beestjes zoeken. Maar het leuke is, je kan gewoon beginnen en je gaat gewoon heel rustig. Je moet eigenlijk heel rustig je tuin inlopen, voor een struik gaan staan. En dan ontvouwt het leven zich eigenlijk gewoon voor je neus. Ja. En dan maak je van hele kleine beestjes maak je een foto. En dan vertelt die app jou van, nou, dit is een moeraspareltje. Dat is een heel klein spinnetje. Of onze laatste soort, nieuwe soort, was een kniptor die niet eens een Nederlandse naam heeft. De Hadrastus pallens. Maar ook nachtvlinders bijvoorbeeld. Daar hebben we ook zomaar 350 soorten van in onze tuinen. Witte tijgeren, gele tijgeren, hyena. Maar op een gegeven moment loopt het natuurlijk, gaat het trager. Kijk, die eerste soorten, natuurlijk. Ja, begin ga je als merel. Je hebt een egel. Nou, en dan heb je al die makkelijke soorten. Ja. Op een gegeven moment wordt het klein. Ja. Nou, dan gaat het ook een keer hard met nachtvlinders. Maar op een gegeven moment neemt het af natuurlijk. Ja. Zit je nu soms ook dagenlang dat je geen nieuwe soorten en dat het een beetje frustrerend wordt? Ja, wij komen nu wel langzaam, merk ik. Je wordt natuurlijk hebberig. Je wordt hebberig. Ja. Dus je zit er. Mijn partner noemt het ook Obsessify in plaats van Obsidentify. Ja, nou, dat geloof ik wel. Want, die heeft het wel een beetje gehad af en toe dat ik maar in die struiken loop te banjeren en te zoeken. Ik wil er weer één. Ik heb deze hele week nog geen nieuwe soort. Ja, en dan zie je toch weer. Het is grappig. Je loopt door je tuin. Die denk ik, oh, die ken ik en die ken ik en die ken ik. En dan doe je een stap terug en dan denk je, nee, deze had toch weer net andere kleur oogjes volgens mij. Ja. En dan bel je Eva. En dan ga je hem zoeken. Of je stuurt dus een foto naar Daan of naar Eva, haar broer, die ook meedoet in de podcast. Eva, prachtig natuurlijk. Prachtig project. Moet iedereen aan mee gaan doen. En wie weet halen we die 5000 soorten. Nou hoorden we net natuurlijk weer over de teruggang van de insecten. En de bladluizen hebben het misschien ook moeilijk. En, zou nou zo'n telling in zo'n tuin, was dat nou 80 jaar geleden hadden u dan de teller misschien op het streefgetal op 8000 gezet? Nou ja, zo lang geleden hadden niet zoveel mensen mee kunnen doen waarschijnlijk. Dus dat was wel lastiger geweest. Nee, maar, is het heel erg achteruit gegaan, denk je? Ja, als je kijkt inderdaad naar hoeveel insecten nu rondvliegen met vroeger, is het wel veel minder. Daar is iedereen wel het vrij over eens. Ik heb het zelf natuurlijk nooit meegemaakt, dus ik vind dat zelf moeilijk te zeggen. Maar voor mijn gevoel is het ook minder natuurlijk. Maar ik denk wel, hadden we wel echt meer kunnen zijn. Ja, ja. Want is het gewoon een feest van de natuur, Erik? Of is het ook een aanklacht misschien in de teruggang van soorten? Of een bewustwording? Dit moet eerst maar even een feest van de natuur worden, omdat we gaan ontdekken hoeveel er leeft. Maar ik merk zelf wel, ik ben iets ouder dan Eva, dat het minder is. En zelfs dit jaar vind ik het een vrij rampzalig jaar. Allerlei hele simpele groene schildwansen of zuring bladrandwansen die ik altijd heel veel tegenkwam, zijn er echt heel weinig dit jaar. Dus ik maak me wat dat betreft echt wel serieus zorgen. En jullie hadden vanochtend in de uitzending ook al iemand die over de bladluizen zei, 75% minder insecten. En ik heb echt wel het gevoel dat het achteruit gaat. Dus je mag ook hopen. En misschien kunnen we deze telling gaan herhalen. Dat we nu een soort nulmeting doen en dan het ook bij gaan houden. Maar wel het idee dat het in ieder geval niet de goede kant op gaat met insecten. Ja. Hoe dan ook een spannend project. En een leuk project ook. Geweldig dat dat nu echt van start gaat. We gaan het volgen. En we gaan lekker tellen. We gaan tellen. En dan eind juli wordt de balans opgemaakt. Ja, eind juli gaan we de balans opmaken. En dan komen we nu ook graag weer vertellen natuurlijk wat het geworden is. Hè? We houden contact. U hoorde Erik ten Boer van de NTR over Nationaal Park Alle Tuinen. En Eva Drucker, bioloog en promovende aan Universiteit Wageningen. Dank jullie wel. En meer informatie natuurlijk op vroegevogels.bnnvara.nl. Dear Dolores uit de speelfilm Green Book. Muziek die werd gecomponeerd door de Amerikaan Chris Bowers. Het vormt de basis van biodiversiteit in de kustwateren. Zeegras. Goed als leefgebied en broedplaats voor veel organismen. Het absorbeert CO2 en het versterkt de kust. Maar in de Oosterschelde is na de aanleg van deltawerken heel veel zeegras verdwenen. Rijksuniversiteit Groningen experimenteert nu samen met de organisatie Sea Ranger Service met het inplanten en inzaaien van zeegras. Verslaggever Henny Radstaak is mee om te kijken of dat zeegras een beetje wil aanslaan. Elise Chelcraft van de Sea Rangers. We lopen hier langs de dijk, langs de Oosterschelde. Ja. Het is al aardig aan het droogvallen hier voor ons. Ja. Hier gaan we het wat op. Ja, klopt. Dus we gaan een paar sites monitoren van 2024, maar ook 2023. Want in die jaren is daar zeegras geplant. Ja, dus we hebben deze jaar zeegras getransplanteerd. Dat hebben we gedaan in mei, denk ik. Ja, getransplanteerd zeg je. Ze worden ergens vandaan gehaald en dan worden ze hier overgeplant. Zoals wat je doet in je eigen tuin met een eigen plant zo in een andere plek. Een stekkie. Ja, precies. Dat is hetzelfde. Elise, jij bent van de Sea Rangers. Hè? Jullie zijn met z'n vieren, met z'n vijven. Wat zijn de Sea Rangers? Die Sea Rangers, we zijn een team van jonge mensen. Niet met een wetenschap achtergrond of niks. Maar we willen iets doen voor de wereld. En we willen impact maken. Ik spreek nu voor mezelf. Dus we helpen die onderzoeken van meiden en van andere scientists om het impact te maken voor de wereld. Dus hier, het is zeegas aan het herstellen. En dan de kust van Nederland herstellen. Ja, dus hier kan een beetje slippy zijn. Het is inderdaad glibberig hier. Ja. Ja, maar hier is het hier goed te doen. Hier lopen op het zand. Ja. Nou ja, zand. Slip, modder, hoe zeg modder. Je dat? Ja, ja. We noemen het bijna altijd modder. Oh, het is dan zeegras. Waar? Hier? Oh, we staan er bijna bovenop. Ja. Dit is zeegras. Dit is zeegras, hier. Tussen de poep van de watpieren. Ja, precies. Ja. Wat is je naam ook weer? Nathalie. Ook van de Sea Rangers. Ja. En je kan ook die flaring shoot, hoe zeg je nou? Ja, jullie zijn een internationale organisatie, ja. Dus je praat ook wel veel Engels met elkaar. Ja. Ja, maar dit is ja, deze groene sprietjes van nou amper 10 centimeter lang. Ja. Hier gaat het om. Ja, ja. Dus het gaat om hier. Maaite de Vogel, ja, jij bent onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is jouw onderzoek, hè? Dit onderzoek naar zeegras. Ja, dat is mijn onderzoek, ja, inderdaad. Ja. We hebben nu verschillende methodes die we testen om te kijken wat is het beste methode om hier het zeegras weer om te planten. Ik hoor de opgewonden geluiden. Ja, zo. Hier steken wat stokjes boven de bodem uit. Dat klopt, maar dat is niet waar we blij om zijn. Maar wat er omheen staat. Ja, we zien een hoop zeegras wat getransplanteerd is, wat nog leeft. Dus ons werk is zeker niet voor niets geweest. Het staat er nog. Het is in driehoekjes geplaatst. En die driehoekjes zie je eigenlijk nog heel goed. Dus de meeste plantjes die hebben het overleefd. En het is dus goed nieuws dat het er nog is, want het had net zo goed ook weg kunnen zijn. Ja, zeker. Gisteren waren we op een locatie waar helaas de plantjes niet overleefd hebben. Dit is weer fijn om te zien, dus het is niet allemaal voor niets geweest. Het groeit van hetzelf, maar echt langzaam en niet in hetzelfde grootte dan het al was. Zo eerder, voordat de deltawerken worden gebouwd, zijn er 1000 hectare geweest. En nu zijn het minder dan 100. Ik denk het zijn ongeveer 70. Ja. En, minder dan 1/10 dus. Ja. Ja. Nou zijn de mensen van de Sea Rangers, die zijn hier bezig met metingen doen, zo te zien, en tellingen. Ze hebben een soort metalen raam bij zich, wat je als soort doorzichtig ruitjespapier op de bodem legt. En dan kun je natuurlijk per vakje precies tellen wat er is. Vertel ik dat zo goed? Ja, dat gaat helemaal goed inderdaad. Ja. Okay. Ja, nu zijn we aan het kijken. Kijken we een paar variabelen van hoeveel zeegras staat er nog. Ze kijken ook naar hoeveel macroalgae er in het vlak zit. Ja, macroalgen. Macroalgen inderdaad. Okay. Watpieren tellen we ook. Hoeveel er in het vlak zitten. En ook slakjes. En ja, hoe het met het zeegras gaat eigenlijk. Is het uitgebreid hoeveel oppervlakte is er bezet in het vlak. Ja, nee, je telt die slakjes, omdat juist die kleine dieren, begrijp ik, die gedijen heel erg tussen dat zeegras. Hè? Dat is een soort klopt. Ja, een biotoop waar ze dan in leven. Ja, ja, het is ook voor vis en alles, maar we tellen ook vooral die slakjes, omdat die eigenlijk het zeegras, ja, die eten het soort van algen die op het zeegras groeien, eten ze ervan af. Dus dat is goed voor het zeegras zelf. Ja, en er zwemmen garnaaltjes doorheen en krabbetjes. Vaak hebben we ook krabben. Vandaag heb ik ze nog niet gezien, maar dat is ook altijd gezellig. 2% macroalgae up here. Nou, zo wordt het dan her en der op dit drooggevallen stukje Oosterschelde. Het is nu laag water aan het worden. Wordt er gemeten en geteld. Overal plukjes zeegras. Ik ben nu aan het tellen hoeveel zeegras shoots er eigenlijk in één zo'n vlakje zitten. Ja, want je hebt nu zo'n metalen raampje van, nou wat is het, 10 bij 10 centimeter? 10 bij 10 inderdaad, precies. Ja. En dan ga je met eigenlijk een steeprikkerachtig stokje tellen van hoeveel zie ik op één locatie uit de grond komen. En dat is best wel precies werk om dat te proberen. Ja, ja, ja. Ja, het is echt een minutieus werk, zeg. Ja, ja, echt. Ik kan de sediment opschrijven. 34, give or take. 34. Ja. En is dat veel dan? Ja, dit is wel Dit is een goede score. Dit is een goede score, inderdaad. Zijn er nou getallen waar je blij van wordt, Maarten? Van deze hoeveelheden zeegras? Ja, toch. Als het is mooi als het veel is, omdat we willen graag hoge dichtheden. Maar als het goed is, moet hij zichzelf gaan vermeerderen. En dat zie je dan misschien pas volgend jaar? Ja, zo. We hebben de oude getransplanteerde plots. Gaan we zo even kijken. Ja, je kunt kijken met Elise. Mm-hmm. Daar zijn ze echt gegroeid. Dat kun je echt zien, ja. Lopen we daar even naartoe. Dit is het zeegras dat we hebben hier getransplanteerd in 2023, dus een jaar geleden. En je kan het zien dat het werkt in sommige plekken, dus deze met high density werkt heel goed. En hier werkt het niet zo goed. En hoe komt dat? Het is beter als je doet meer zeegras in één plek. Dan zie je blijkbaar dat met 3 plantjes bij elkaar, dat die dus blijkbaar wel in staat is geweest om zich uit te breiden naar een grote vlek en daar niet zoveel. Niet zo. Het duurt langer. En daar gaat het dus om, want dat wil je weten voordat je op grote schaal nog meer zeegras gaat transplanteren. En eentje is verdwenen. Ja. Eentje is weg. Ja. De top van de driehoek is niks. Dit jaar testen we ook de zaden. En de zaden hebben echt een mindere dichtheid, als je kunt zien. Er zit bijna niks in dat... Bijna niks, maar het is echt al, ze zijn nog heel jong. Dit zijn adult plants. Ja, volwassen. En volwassene planten. En daarom zijn ze groot en dicht. En ze hebben al veel wortelen en zo. En deze zijn echt van zaden gegroeid. En ze zijn echt heel jong nog. En ze hebben een beetje meer tijd nodig. Maar dan, als het goed is, dan kan het misschien hetzelfde... dichtheid aan zeegras krijgen. Maar moeten kijken. Als dit een goed alternatief is voor het transplanteren van zeegras... dan kunnen we met de zaden samen een grotere plek herstellen. Elise, in het begin zei je dat je dit als Sea Ranger... als een soort ideaal doet, hè, het idealisme. Ja. Wat zie je dan in het meest positieve geval straks... als het goed gaat met het zeegras voor je hier? Dat als het hier droog valt aan de Oosterschelde... dat je hier één grote groene zee van zeegras ziet? Ja, dat zou wel de ideaal zijn. Maar niet alleen zeegras, het is ook voor die biodiversiteit. Dus we willen ook mosselen terug en oesters en dan... Als het een zeegas is, dan heb je ook heel veel meer van die kleine visjes die kunnen terugkomen. Dus de basis is wel zeegas, vind ik. Dus ja, dat is wel ideaal voor mij. Het zou mooi zijn, hè? Ja, het zou heel mooi zijn. U hoorde onder andere Elise Calcraft van de Sea Rangers en Maite Vogel van Rijksuniversiteit Groningen. Stagiair Stijn Brown maakt een mooi filmpje bij deze radioreportage. En die is te zien op vroegevogels.bnnvara.nl. Toupie uit de pianosuite Jeux d'enfants van Georges Bizet... uitgevoerd door het Concertgebouworkest... onder leiding van Bernard Haitink was dat nog. Het is eigenlijk alom tegenwoordig... maar in ons dagelijks leven komen we het maar heel weinig tegen... mycelium. Deze schimmelnetwerken zijn essentieel voor het leven op aarde... en een bron van inspiratie. Dat blijkt uit het Noord-Drentse kunstfestival Wondergronds. 16 bevlogen kunstenaars brengen daar op eigen wijze een ode... aan het mycelium. Een verslag van Gert Elbertsen. We staan tussen de gele draden, gele touwen... die opgehangen zijn aan de stalen constructie. Nanette, Darnfield, wat moet dit voorstellen? Daar zijn de wortels van de planten of bomen... Die hangen aan die ijzeren constructie van een meter of vier hoog. Precies. En daarmee verbonden zijn de myceliumdraden... die ook weer darsverbindingen hebben en knopen. Die uitgebeeld zijn als deze gele touwen. Waar je inderdaad allemaal knoopjes hebt. Maar ze zitten dus vast aan die wortels, die plantenwortels. Ja. Het mooie is dat het er eigenlijk heel erg zo uitziet. Dus ik heb van de week nog onder de microscoop gekeken... naar met truffelsporen besmette hazelaarboompjes. En dan zie je precies dat er eigenlijk een soort... schimmelsokjes om de wortelpuntjes heen zitten. En dat lijkt hier heel erg op. Janne Ouwehand, ecoloog en kunstenaar. Ik vond het een hele mooie verbeelding eigenlijk... van hoe mycelium eruit kan zien. En dan helemaal vanuit het ondergronds perspectief, zeg maar. En ik denk dat... wat mij betreft dat precies ook is waarom zo'n kunstfestival als dit heel waardevol is. Omdat het mensen een kans geeft om zich te verbinden met iets wat ze eigenlijk niet kunnen zien. Ja, we staan hier midden in een kunstinstallatie op het kunstfestival Wondergronds in Norg, in de kop van Drenthe. En dat kunstfestival, nou ja, waar je activiteiten hebt, workshops, wat nog meer, lezingen die allemaal in teken staan van het mycelium. Ja. Het mycelium, wat is dat? We kennen het vooral eigenlijk als een soort ondergronds schimmelnetwerk. Maar eigenlijk is het kenmerkend voor het mycelium dat het opgebouwd is uit hele fragfijne, dunne, lange schimmeldraden. Dat noemen we ook wel hyphen. En die vormen samen eigenlijk de zwamvlokken, deel van een schimmel wat we eigenlijk vaak niet zien. Het is eigenlijk wat de schimmel maakt. En de paddenstoel is dan de vrucht daarvan, toch? Ja, dus eigenlijk is natuurlijk wat wij normaal, veel mensen hebben het vaak over paddenstoelen, maar dat is maar een heel klein onderdeel van een veel groter geheel, de schimmel. Waarom verdient dat mycelium een eigen festival? Jessica en Wilma werden er heel enthousiast over. De initiatiefnemers. De initiatiefnemers. Het is iets wat onder de grond zit en wat mensen niet zien. Mycelium is heel belangrijk, omdat het bijvoorbeeld ervoor zorgt dat bomen ook water, buiten dat ze dat met de wortels doen, ook via die structuur binnen kunnen krijgen. Er kunnen elektrische pulsjes doorgegeven worden. We hebben nog niet helemaal door wat er nou eigenlijk aan de hand is, maar het is wel heel erg belangrijk voor het voortbestaan. En als je het mycelium vernietigt, dan heb je geen vruchtbare aarde meer uiteindelijk. Dus het verdient dat het in de schijnwerpers wordt gezet, en het verdient dat we er bewust van worden dat we het ook moeten gaan beschermen. Ja, je vertelt iets over een relatie tussen planten en de schimmels. Mm-hmm. En het mycelium. Hoe zit dat precies? Hoe werkt dat, Janne? Dat is een lang en complex verhaal. Maar ik denk wat Nanette eigenlijk ook probeert te zeggen, is dat er dus soorten zijn die ook allerlei verbindingen aangaan. Zowel zoals hier als een soort wortelsokjes om de boomwortels en de plantenwortels heen. Maar er zijn ook allerlei schimmels die in de plantenwortels leven. En die zijn eigenlijk allemaal heel belangrijk, ook voor de uitwisseling van nutriënten en van water. Juist omdat die schimmels met hun hele fijne schimmeldraden bij nutriënten en vocht kunnen waar de boomwortels niet goed bij komen. Dus die helpen daarmee eigenlijk ook het stabiliseren van het ecosysteem. En het is zelfs zo dat bossen waar veel van dit soort type schimmels zitten die samenwerken met bomen, veel beter in staat zijn om bijvoorbeeld CO2 op te nemen. Nanette, jij bent een van de organisatoren van dit festival en je hebt hier ook zelf op dit terrein kunstwerken staan. Hè? Zullen we daar eens naartoe? Klopt. Gaan we even het mycelium weer uit. Hallo. Ja, het is een terrein van een paar hectare, hè? Lekker in de groene omgeving. En verspreid over dit open veld staan kunstwerken. En dan als we naar binnen gaan. Ja, we moeten heel even de radioluisteraar meenemen. Het is een huisje op hele grote wielen. En we moeten hier een trappetje op. Oké, we staan nu in dat huisje op wielen. Er is humus op de grond gestrooid. Je ruikt het ook een beetje volgens mij, hè? Ja, zeg maar geur is wel iets waardoor mensen heel erg geraakt kunnen worden. Dus het leek mij een goede toevoeging aan je één beginnen te voelen met het mycelium. Ja. We zien boven ons afdrukken van foto's. Ja, ik zie hier in het blauw-wit zie ik een paardenbloem van onderaf, een boom, allemaal verschillende afbeeldingen. Waarom van onderaf? Omdat je daarmee een nieuwe blik ergens op werpt. In dit geval een nieuwe blik op het mycelium. Ja. En waar het allemaal verbinding mee heeft. Janne, jij bent ook betrokken bij dit festival. En kunstenaar en ecoloog. Hoe combineer jij die twee? Ik ben zijdelings maar betrokken bij het festival. Dus ik kwam eigenlijk pas vrij laat achter dat dit er was. Maar wat heel leuk was, is dat we ik eigenlijk de missie met het hele Wondergrondsfestival heel erg deel. Omdat ik inderdaad ook mensen probeer te inspireren om eigenlijk beter voor de natuur te zorgen. En ook meer te leren over schimmels. Maar dan wel vanuit een manier die heel tastbaar is of waarbij mensen echt verwonderd worden. Dus er zijn natuurlijk heel veel problemen als het gaat over biodiversiteitsachtergang en stikstofproblematiek. Maar ik denk ook dat mensen heel erg behoefte hebben aan een verhaal waarin ze op een positieve manier mee kunnen verbinden. En ik zie kunst, maar ook praktische toepassingen, bijvoorbeeld het kweken, het opzetten van een eigen paddenstoelentuin, als een manier waarop mensen ook iets met die kennis kunnen doen. En uiteindelijk waardoor zoiets mysterieus als een mycelium, een ondergronds schimmelnetwerk, en ook het belang daarvan, dat meer gaat leven. Zou je kunnen zeggen dat de mycelium, of het mycelium, jouw wereldbeeld op de kop heeft gegooid? Ben je anders naar de wereld gaan kijken? Ja, ik ben zeker anders naar de wereld gaan kijken, omdat ik meer doordrongen ben van het belang van samenwerken. En meer gelijkwaardigheid met andere levende organismen. Hè, wij zien onszelf allemaal als unieke persoonlijkheden. Maar het zou natuurlijk maar zo kunnen zijn dat wij eigenlijk zo, ook zo ontwikkeld zijn, omdat die schimmels in onze buik ons wel een handig vervoersmiddel vonden. Dus daar ga ik dan heel erg over fantaseren. Ja, juist. Want we hebben natuurlijk schimmels en microbiota in onze darmen zitten. Ja. En je zou ons eigenlijk als soort van drager kunnen zien van die schimmels en die microbiota. Ja, of op zijn minst als een wandelende samenleving. Waardoor wij allemaal met elkaar in verbinding staan. Niet alleen als mensen, maar echt alle levende organismen op elkaar afgestemd zijn. Wij zijn eigenlijk een netwerk. Wij zijn een netwerk. Wij zijn een mycelium, precies, op die manier. Ja, en dat doet dan natuurlijk ineens wel iets anders met het concept als ego. Want als wij een netwerk zijn, daar kan je niet één klein stukje uithalen. Precies, daar kan je niet één klein stukje uithalen. Dus we hebben elkaar als levende organismen echt nodig. Daarom heb ik er ook een gedicht over geschreven. Het gaat: ik ben nog een oneven aantal, jij, zij, hij ook. Wij vallen samen. En dan mag je zelf weten of je samenvalt of samenvalt. Fragment van Fungi van de Groningse muzikant Jos Lok. En hij maakte dit nummer, geïnspireerd door het mycelium, voor het kunstfestival Wondergronds, waar verslaggever Gert Elbers rondliep met kunstenaars Nanette Darneviel en bioloog Janne Ouwehand. En u kunt Wondergronds tot en met 12 juli bezoeken. Ik zit hier aan tafel nog even met Hanna Haring, de wetenschappelijk tekenaar, die dat fantastische verhaal heeft verteld over die Costa Ricaanse trekmier. Hebben we trekmieren trouwens in Nederland? Nee, die zijn alleen in, ik geloof alleen in Afrika is ook nog een groep met verschillende soorten en in Midden- en Zuid-Amerika. Ja, oké. Dus dit was de Costa Ricaanse trekmier. Nou, prachtig afstudeerboek is daarvan verschenen. En die tekeningen die Hanna heeft gemaakt, die hangen dus in Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Hè? Ja. Ja. En nu heb je voor ons, straks had Gilles, de jonge mierenexpert, die had een paar mieren gevonden. De zwarte wegmier. Ja. En die heb je getekend? Ja, ik heb even een snelle schets gemaakt. En je zegt een snelle schets, je bent er... Nou, ik ben altijd een beetje kritisch. Ja? Mag ik even het boekje wat je... Ja, je bent natuurlijk heel kritisch, want normaal werk je daar heel erg lang aan, denk ik. En nu hebben wij je gevraagd, doe even wat uit de losse pols. Het is natuurlijk altijd een beetje gemeen om aan iemand die daar normaal uren aan besteedt. Maar toch is die... Ja, ik vind dit toch gaaf voor hoe je dat zo snel eventjes maakt. Terwijl die mieren, ja, die rennen voor je neus in dat doosje. Daar heeft Gilles even ingedaan. Laten we straks weer vrij. Mensen, die mieren gaan weer terug naar de boom waar ze vandaan kwamen. Dit is de Zwarte Wegmier. Je hebt hem ook een beetje geaquarelleerd hier, hè? Ja, dan heb ik eerst met potlood gewoon geschetst. En dan snel even wat aquarel eroverheen. Dan geeft het iets meer leven aan de mier. Ja. Zijn de mier een beetje, zijn dat een beetje fijne modellen? Willen die een beetje meewerken? Nee, met jou? Want ze bewegen heel veel. En de pootjes zijn altijd heel verwarrend, want die staan elke keer anders. Ja. Maar en ik zie je ook niet. Ja, je draagt een bril, maar je staat hier niet met een enorme loop. Nou, ik heb wel een loop. Oh, je hebt wel een loopje bij. Ja, dan heb ik hem even vastgehouden. En dan kan je hem wel beter bekijken. En dan zie je beter hoe de kleine bobbeltjes zitten op de rug. Ja. Fantastisch. Onwijs bedankt dat je dat even wilde doen. Alsjeblieft, was leuk om te doen. Nou, nogmaals dus. Mensen die werk van jou willen zien, moeten even naar Tilburg. Naar dat hele mooie museum waar de Costa Ricaanse trekmier te zien is. Dankjewel, Hanna. Dankjewel. even kuchen. En dan gaan we door met onze laatste gast, Eelco Leemans. Eelco, goedemorgen. Goedemorgen. Want het varen op vieze stookolie rond de Noordpool is vanaf morgen 1 juli verboden. Na jaren van stevige onderhandeling en gelobby. En aan tafel dus Eelco Leemans, die al jaren pleit voor dit verbod. Eelco van milieuorganisatie Clean Arctic Alliance. Hoe lang ben je hier al mee bezig? 7 jaar ongeveer. 7 jaar geleden heb ik voor het eerst contact gezocht met mensen van de Tweede Kamer, een paar Kamerleden. En daar is een instructie aan de toenmalige minister voortgekomen om internationaal te pleiten voor dat verbod. En er zijn toen in totaal iets van 11 landen die hebben daarvoor gepleit bij de Internationale Maritieme Organisatie. En ja, geleidelijk aan is dan inderdaad in de onderhandelingen besloten van... Oké, we gaan tot een verbod komen, maar dat duurt nog eventjes. Okay. En nu, 7 jaar later... Is dat moment daar? Ja, een historisch moment. Ja. Toch? Ja, zeker. Misschien is het goed, want dan kunnen we dat historische moment even duiden... om even te vertellen kort hoe verschrikkelijk vies en smerig die internationale scheepvaart is. Ja. Nou, dus het grootste deel van de schepen op zee, echt de commerciële schepen, de grote vrachtschepen, die gebruiken stookolie. En stookolie is het residu van de raffinaderij. Dus als je maakt van ruwe olie, kan je van alles maken, benzine en kerosine en dergelijke. Wat er onderin zit, dat is het residu. Daar kun je echt twee dingen mee doen. Je kan het gebruiken voor de asfaltindustrie of om die stookolie te maken. Dus het is echt een soort zwarte prut. Daar moeten nog wat behandelingen mee worden gedaan. En voordat het in die motor kan worden gepompt, moet het ook eerst vloeibaar gemaakt worden. Dus het moet verhit worden tot 70 graden. Anders kan het niet in die motor. Ja. Dus het is echt hele smerige brandstof. Ja. Het wordt ook wel genoemd de bottom of the barrel? De bottom of the barrel, ja. En ik heb het wel eens genoemd een soort zwarte pindakaas. Ja, waar je helemaal niks meer mee kan. Alleen de fik insteken. Ja. Ja. Mooi, een schip kan erop varen. Maar daarna komt er nogal wat uit die schoorsteen. Ja, ja. En dat is dus vooral in het Noordpoolgebied, in het Arktisch gebied. Ook bij Antarctica natuurlijk. Waar heel veel sneeuw en ijs is. Die stookolie die zorgt voor een enorme hoeveelheid roet. En die roet die dwarrelt neer op dat sneeuw en ijs. Waardoor dat veel meer warmte opneemt en veel sneller smelt. Dus daardoor krijg je een soort versnellend effect. He, bijvoorbeeld dat drijfijs op zee, daar komt die roet op. Zonlicht die schijnt erop, daardoor gaat het veel sneller smelten. Ja, want als het kraakhelder en wit is, dan wordt dat licht en die wordt weerkaatst. Ja, dat wordt weerkaatst, inderdaad, gereflecteerd. Dat is het albedo-effect. Ja. En als het zwart is, wordt het heet en warm en gaat smelten. Ja, en dat draagt dus bij tot toenemende smelt van het ijs. En het is ook zo dat waar geen ijs is, is dus zee, water. En dat neemt veel makkelijker warmte op dan het ijs zelf. Ja. Dus alles... los van hoe smerig het is en dat we het kunnen inademen... en dat het allerlei andere dingen doet... is het dat effect op dat ijs wat je nu net beschrijft. Daarop was deze regen, dit verbod... jullie streven gericht. Ja, en het andere effect is dat die stookolie, als dat wordt verloren... dus als er bijvoorbeeld een aanvaring is of een lek in zo'n schip... als die stookolie in het water komt... dan heeft dat een veel sterker effect dan als je schonere brandstof gebruikt. Op het zeemilieu. Hè? Dus die olie die lekt weg. Ja. Die vormt dan een zware klont. Daar zitten ook allerlei bestanddelen in die heel erg schadelijk zijn voor het zeemilieu... En het is eigenlijk bijna niet op te ruimen. Nee. En dan komt er ook nog eens bij. Er zijn schoonmaakinstallaties, begrijp ik. Scrubbers, toch? Ja. Wat is dat precies? Ja, scrubbers. Dat is een. Er is een regel dat je minder zwavel mag gebruiken in de brandstof. En dat kan je op twee manieren doen. Of je gebruikt schonere brandstof. Of je neemt die stookolie. En dat is dan in de Noordzee bijvoorbeeld. Daar zijn die zwavelnormen heel streng. Of je gebruikt stookolie met een scrubber. Die scrubber die haalt de zwavel uit de uitlaatgassen. En dat wordt neergeslagen in een soort bak met zeewater. En dat pompen ze dan weer overboord. Hartstikke idee. Dus, ja, niet dus eerst een lekkere filter maar... en dan de filter schoonmaken in de zee. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Soms word je, als je dit soort verhalen hoort, word je er gewoon soms ook moedeloos van. Hè? Denk ja. Je, ja, nee, wat wil de mens? Ja, dat zeggen mensen ook vaak. Ja. Word je niet moedeloos? Maar ja, toen ik klein was, liepen we vaak over het strand. En dan had je altijd teer en olie op het strand, aan je voeten en zo. Dat is niet meer. Ja. Dus het kost wat tijd. Maar op een gegeven moment dan krijg je wel... dan, als je er maar hard aan blijft trekken, dan verbeteren dingen. Nou, en dat heb jij gedaan. Ja. Wat betekent dit nu? Want enerzijds, nou, de vlag uit, champagne, taart. 1 juli, verbod op het gebruik van stookolie in de Arctische wateren. Ja. Ja. Is het dan vanaf overmorgen is het opgelost? Nou, er zit natuurlijk een addertje onder het zeeoppervlak, zou ik maar zeggen. Kom maar. het verbod gaat in twee fases in. Dus vanaf morgen is het verbod in werking. Maar dan zijn er nog 5 jaar lang zijn er een paar uitzonderingsmogelijkheden. En een van de uitzonderingsmogelijkheden is voor schepen die hun brandstoftank... niet direct bij de buitenkant van het schip hebben. Dus die zit op een beschermde plaats. Die mogen nog een tijdje doorvaren met die stookolie. Want daarbij is er minder kans dat als ze een aanvaring krijgen... dat de boel weglekt. Ja. Ja. En de andere... Ja. Maar goed, ze blijven wel doorpuffen. Ja. Ja. Ja. En de andere die is eigenlijk misschien nog wel vervelender. Dat is namelijk dat Arctische kuststaten... die mogen een ontheffing geven aan de schepen die onder hun vlag varen... Hm. Nou, dus er zijn 5 Arctische kuststaten, meen ik. Dus Canada, Amerika, Rusland. Noorwegen, Rusland en IJsland. Ja. Oh ja, en Denemarken, want Groenland hoort bij Denemarken. Ja, ja. En zij mogen dus aan de schepen die onder hun vlag varen... in dat gebied een ontheffing geven. Huh? Nou, en, dus de Russen, die groot zijn toch, daar, zeker in die gebieden... die mogen hun eigen schepen zeggen, nou blijf toch maar doorstoken met die zooi. Ja, maar er zijn niet zo heel veel Russische schepen... schepen die onder Russische vlag varen. En de meeste schepen die varen onder de vlag van Panama en dergelijke landen. Dat is omdat het daar goedkoop is om je schip te registreren. En Liberia, ook zo'n bekend land. Liberia, Marshall Islands, al die landen. En die moeten wel? Ja, die moeten wel. Okay. Die moeten wel direct aan de bak. Oh. En wat is het alternatief? Het eerste alternatief is dat je op schonere diesel gaat varen. Echt net als wat je in vrachtauto's gebruikt. Dat is dus al veel schoner, want daar zitten minder schadelijke bestanddelen in. Dus dat geeft ook minder roet. Bovendien, met die schonere diesel... kan je ook een zogenaamde diesel particulate filter... erin zetten, die de roet eruit haalt. Dus dat betekent dat je de uitstoot van roet nog veel meer omlaag kan brengen. En die kunnen we, daar kunnen we wel normaal mee omgaan, met die filters. Daar niet zoals we met normaal. Die scrubbers dat ja. we die weer ja, gaan... Ja, nee, dit is een ander soort filter. Die, ja. Ja. Ja. Hoe gaat dat? Want we hebben de Internationale Maritieme Organisatie, hè? Die spreekt dit af. Ja. Dat is een soort VN voor alle staten die ja, het is de VN-organisatie voor de scheepvaart. Ja. Ja. Hoe gaan zij dit handhaven? Nou, de VN gaat het niet handhaven. De handhaving gebeurt door kuststaten. Ja, dus bijvoorbeeld een schip wat vanuit het Noordpoolgebied naar Nederland vaart, komt in Rotterdam. Stel dat de inspectie dan ziet van, oh, dit schip heeft door het Noordpoolgebied gevaren en die heeft die stookolie gebruikt en die voldoet niet aan die regels, die kan dan beboet worden. En wat verwacht je daarvan? Want er moeten natuurlijk allerlei ambtenaren en mensen in havens ook daar weer op gaan controleren. Nou ja, ik heb een brief aan de minister gestuurd. En de minister die heeft daar ook op geantwoord. En die heeft ook gezegd van, wij zullen ons aan die regels houden. En we zullen ook zorgen dat de partijen die daaraan moeten voldoen zich ook aan die regels houden. Ja, maar dat was nog minister Harbers, hè? Ja. Die ging daarover. Ja. We krijgen nu een heel ander kabinet. Ja, we krijgen een ander kabinet. Die niet op de voorpagina van hun hoofdlijnenakkoord natuur en milieu hebben staan. Wat verwacht je daarvan? Ja, dat is... De directeur maritiem die heeft die brief ondertekend namens de minister. Ja. Dus ik zal dan die directeur maritiem, die zal ik daarover aanspreken. Ja, ja. Maar het is grappig dat je het noemt over het kabinet. Want ik heb laatst heb ik het hoofdlijnenakkoord doorgelezen. Om gekeken, wat staat er nou eigenlijk over de zee? En daar kwam ik vier dingen tegen. Het ene is, we gaan meer gas uit de Noordzee halen. Ja. Noordzeebodem. Als we dan windmolens plaatsen, dan alleen op zee. Ja. De derde is, we gaan visakkers installeren. En het vierde is, we moeten ons beschermen tegen de zee. Dus eigenlijk had ik zo'n soort vraag van, goh, ziet Schoof 1 dan de zee eigenlijk als een soort vijandige plek die we vooral kunnen gaan plunderen? Of is er ook nog wat oog voor de Noordzee natuur bijvoorbeeld? Terwijl, laten we daarmee afsluiten, wat is de zee voor ons? De Noordzee en de Atlantische Oceaan, hoe belangrijk is dat voor ons? Ja, de zee is de bakermat van het leven. Dus uiteindelijk komt daar alles vandaan. En het speelt een waanzinnig belangrijke rol voor de natuur, voor het ecosysteem. Ook voor voedselzekerheid en voor het klimaat, hè? Dus... zonder de opname van de warmte en de CO2 door de oceanen zouden we nu al lang op iets van 5, 6 graden hoger zitten over de hele wereld. Dus als we die zee alleen maar zien als vijand en windgewest en niet als vriend, dan zijn we ver van huis. Maar goed, laten we positief eindigen. Dit is heel belangrijk. Ja. Per 1 juli dat verbod op het gebruik van die enorme smerige stookolie in de Arctische wateren. Eelco Leemans, dankjewel. En gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Natine, OVT bij de VPRO. Sophie Derksen zit daar. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Wat gaan jullie doen? Wij spreken over Kitty Kottie morgen. De geschiedenis van de herdenking van de afschaffing van de slavernij nemen we nog maar eens door. Over Frankrijk gaat het. Vandaag natuurlijk de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Het Rassemblement National doet het goed. Marijn Kruk ziet daarin het voorlopig hoogtepunt van een populistische revolte die door Europa trekt, naar aanleiding van zijn boek Opstand, dat net verschenen is. En aandacht voor de geschiedenis van Amerikaanse verkiezingsdebatten. Ook niet onopgemerkt gebleven deze week. En een opmerkelijke Surinaamse uitvinder. En voor de tijd aandacht dat literatuur nog een onderdeel was op de Olympische Spelen. Goed, we gaan luisteren. Sophie, veel succes. Wilt u onze radioverslaggevers aan de slag zien? Kijk dan eens naar de filmpjes op onze site. Dit keer onder andere Henny Radstaak op de drooggevallen slikplaten van de Oosterschelde tijdens dat zeegrasonderzoek. En ook ziet u geweldige compilatie van zelfgeschoten filmpjes van luisteraars waarin geleedpotigen samenwerken om hun prooien eronder te krijgen. Sluit een beetje aan op die trekmieren. Beetje luguber, maar ook fascinerend. Voorlopig even geen vroege vogels op de buis. Maar iedere zondag gewoon op de radio. Fijne zondag. BNN VARA. NPO Radio 1. Vrouwen voelen zich vaak onveilig in de publieke ruimte. Ik heb geen vertrouwen meer in mijn omgeving. En door de dingen die er bij mij zijn gebeurd,